urai, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után. 14 perce, jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello Feri. Hello. Elindítottad, Gyülci? Nagyon jól tetted. Adjatok már nekünk egy kis mindent, itt ilyen kis dolgokat, a kis közös dolgainkat itt beindítjuk szépen korra reggel. Nem, az alázene még nem volt elindulva, és mielőtt rányúltam volna, Zsülci már megnyomta. Hát ez egy tündérgyerek. Zsülci már megnyomta. Hát nem ma vagyok a legfrissebb. Azt látjuk. Az a helyzet, mi gyerekek. Szülői mulatozás. Ja. Összejártok az osztályközösségbe? Hát. Várja, elmentek a gyerekek táborba. Ezek rögtön... Ja, bár csak a Benny ment el egyedül, nem? Hát az elég. A kicsi hát... is? Nem. Milyen lehet? Hát a kicsi részt vett az italon. Nem. Hát a kicsi otthon maradt. És ki használtátok a lehetőséget, hogy... Igen, a szülők összeröfentek. Volt egy nagy az egyik családban. Meghívtak magukhoz a lakásra. És sütés, főzés, evés, ivás... Évfélkor előkerült egy hegedű. És egy jó kis klezmer koncert. A házigazda leült a zongorához, és azt hiszem, ott elvesztettem a fonalat. Tehát ott már azon gondolkoztam, hogy bali el kéne indulni haza. De nem azért, mert rossz volt a hangulat, hanem mert úgy éreztem, hogy már énekelni, vagy nagyon ordinári módon jó. Kezdek el énekelni, vagy elindulok haza. Igen, nagyon jó volt, hát ugye az összes... Balázs, hegedűs háztető, megvan? Igen. Szóval nagyon helyesek voltak, aranyosak voltak, nagyon jó volt, csak hát ugye itt tisztességesen kell inni, az van. Szóval hát, hát vagy sem, hát sértés, nem? Hát egyrészt és kettő, hozzám került a pálinkás üveg, aha. Vagyis én diktáltam a tempót. De neked ez a múlt péntek nagyon beégett, ahol elkezdtél pálinkázni. Hát ahogy idősödöm, egyre jobban tudok azért bánni az alkollal. De itt is házi volt? Nem volt rajta nagyon címke, törköly. Meg valami narancsos, de én a címke alapján mondtam, hogy srácok, bízzatok be, nem ezt hagyjuk. Pénteken is törköly volt az a házi, amit megkóstoltunk át. Úgy látszik, hogy ez már egy standard dolog. Igen, igen. A törköly. Szóval kialakult egy ilyen 4-es, 5-ös apuka csapat, akik először a svéd asztal mellett, majd a konyhában, uh-huh. Majd már kint a balkonon. Kocintodunk már? Kicsit legyünk alkabbak. És hát, és akkor éjfélkor azt hiszem, hogy szólt a Viki, hogy álljak át hidratálásra. Tehát rám nézett, és azt mondta, hogy na most induljunk, vagy kezdj el vizet inni. Ez a két deci, amit a poharamban van, ez nem víz. És végül is nagyon jó hangulatú lehet, hát ugye az emberben mindig van egy ilyen kis szorongás, amikor így megy, tudod, mert azért még annyira én nem tudtam ebben úgy részt venni, de egy csomó fiú szülővel már ugye együtt járunk judóra, meg a gyerek már nem mi, hanem a gyerekünk, ugye meg nem tudom. Jó, de és azt nagyon... kiabálod be, hogy törd el a lábát! Húzd meg a ját! Igen, a sport, tudod. Jó, de fiam, akkor is. És hát nagyon hamar elkezdődött az ivászat, és nagyon lelkes amatőrök vannak a csapatban, akiknek hál' Isten nem kellett kétszer mondani, hogy kocsiba jöttem, ugyan már tudsz egy sofőr szolgáltat, mondom, na, ez a beszéd. És elindultati, hogy mentek haza. Vezetsz, anya, te? Vezetsz, várjál, megkérdezem a páromat, a feleségemet. Kirendelt az autót, mind. Igen. A csajok hősiesen bevállalták egy részük, úgyhogy a férfiak azért azok rendesen mulatoztak, nagyon jó hangulat volt, egy lakásban volt, és hát kis túlzással az összes szülő. Lehet, hogy egy-ketten hiányoztak, de az összes szülő megjelent. A gyerekekről kaptuk az információt SMS-ben, hogy éppen mi történik az osztálykiránduláson. Jól vannak, ígyunk rá még egyet. Már alszanak, még egyet. A szülők pedig összetartást rendeztek. Úgyhogy ez jó. Igen. Hát ilyenkor ugye az a gond, hogyha nem olyan a társaság, tehát igen. Ha van benne három. Hát de olyan volt, mert hallott, hogy nem volt mindenki. Persze. Ott. Aki pedig nem volt ott, az volt a rossz fej. Na, mert meg is tudták. Ja, ebben biztos, hogy hiányoztak egyébként. Sokan voltunk, szóval sokan eljöttek, hál' Isten, úgyhogy tényleg jó volt. Sajnálkozó pillantás volt a házigazdák részéről, amikor jöttetek perzsaszőnyeg leöntve, vagy rendesen. rendesen viselkedett. Nagyon rendesen viselkedtünk, tehát nem, kint volt dohányzás a balkonon, senki nem égette ki a családi porcelán eltéve, szőnyeg feltekerve, bútorok lenejlonozva. Igen, visszafogottan éltek, nem csak elpakoltunk. Nem, csak számítottuk rátok. Nagyon jó kaják voltak, nagyon finom saját készítési sütik, szóval nagyon volt benne meló, én gondolkoztam is, hogy egy ilyet össze tudnék rántani. Úgyhogy rendelek kaját, úgy igen. Rendelsz és mindent lealufóliázol. Most sült ki. Kiveszem a sütőből. Régi családi recept. Kiveszem a sütőből. Igen. Ez a régi túrótorta. Nagyanyám receptje. Csak a doboz telet áll a süt. És aztán ugye hát indulni kellett, mert hogy korán kelünk, úgyhogy talán mi voltunk az elsők, de ilyen éjfél körül, vagy negyedeje, nem is tudom, mikor, vagy így jöttünk el taxival. Úgyhogy... Ha pár évet még itt kihúzunk, és olyan lesz a technika, akkor simán csináltunk majd egyszer. Hoppá, egy olyan adást, amikor mindenki onnan jelentkezik be, ahol éppen van. És akkor tényleg nem kell bejönni. Hát erről beszéltünk már egy pár évvel ezelőtt, hogy valamikor a jövő az lesz, és az a jövő ez egyre közelebb van, hogy otthonról fogunk bejelentkezni. Nem fogunk bejönni, hanem szépen leülünk otthon a gép elé, és akkor szépen ugyanaz a minőségű, ugyanaz a technikával. Kifizettem volna, be tudok jelentkezni otthonról. A Zsülbi szerintem egyébként 5:45 ruhában feküdtem az ágyamon, mert arra volt terem, hogy fölöltözök, de gondoltam, hogy úgyis a Vikihozban mi készül, lefekszem, és a gyerek ágyába feküdtem, úgyhogy így takartam a szemem a fény elől, hogy ezt még ne. Még nem vagyok kész, mint a vámpírok, tudod, hogy ez nekem most nagyon fáj. Figyelj, ez az a típusú prémium szolgáltatás, amiért később nagyon komoly pénzeket tudunk majd elkérni a hallgatóktól. Tehát, hogy ez a plusz szolgáltatás, tudod, ez a izé között, az alap, a fapados és a HD közti különbség, hogy Balázs otthonról egy tegnap esti buli után jelentkezzen be. Hú. És leszurkoz 10 eurót érte, és már tiéd is. Na, hát ez a speckó. Egy ilyen kis állványos kamera odatéve az ágyad mellé. Egyébként Skype-on már meg lehet csinálni. Ezt már simán meg lehetett. Hú, de jó ez a kávé, gyerekek. Talán azért, mert én csináltam. Dicsérd még magad, más is se jön. Talán azért, mert töményem úgy hozzászlopva. Az elmúlt 21 éve visszajövök sok töményét. Az is igaz, hogy egészen kávéízű, egészen édes, egészen fura. Ez a titka a jó kávénak. Mint az egészen jó lesz. Alapozásnak. Na mindegy, gyeretek, mi újság? Minden oké? Be, minden. Csendesebb volt? Igen, nálunk most egy picit nyugisabb volt. A gyerek ugye tegnap érkezett, tegnap előtt érkezett haza este 10-kor, a tegnapi nap azért kicsit ilyen lájtosabb volt, nekik ilyen dök vagy hők, vagy nem tudom, milyen nap volt. Úgyhogy, most már ilyen, de bejárnak, csak most már ilyen kicsit ilyen levezetős, már lezárták a naplót, már megvannak a jegyek, igazából már talán csak egy-két olyan srác van, meg kislány, akinek még van lehetőség javításra. De virágnál nincsen. Igen, megy ez az alkudozás egy kicsit, de mindegy, szóval átalulásra nem nagyon foglalkoznak. Úgyhogy náluk is ugye pénteken ballagás, holnap meg valami sütögetés lesz, az is ilyen szintén ilyen szülői, de azért az iskola keretében, tehát ott nagyon nem lesz lehetőség arra, hogy behozzam neki ember a házi törköny. Alapos üveg ott van, az alapos üveg. Az elő kell, hogy kerüljön. Az elő kell, hogy kerüljön. Biztos, hogy a törköny gulyásba úgy nevenni. Mi is osztálykiránduláson voltunk, illetve hát a gyerek nyilván, Tordason van egy ilyen western fan. Az. Gyereknek mondom, hogyha akarod nyáron egy ilyen egynaposra, fie, azt mondta Panna, hogy ő teljesen kész van, ő cowboy akar lenni, mondtam, hogy itt lesznek gondok. Én voltam, és egyszer meséltem a ladásod, de pont nem voltál. Tényleg? Na, és jó, ezt mondtam, hogy itt a cowboy-jal egy kicsit gond lesz, mert te ugye lány vagy, de majd ezt valahogy kitaláljuk. Marha jó megcsináltál. És mondta, hogy ő oda költözik, annyira jó a dolog, mondtam, drágám, hát ha van egy hetes tábor, még egy hetet kilőttünk a nyárból, és ilyen egész napos elfoglaltság a dolog. Egy napra tök jó, ha nem voltatok még, úgyhogy menő. És akkor pont kérdeztem, hogy ezt iskola gyerekem, hát még ott kicsit javítani, vagy valami, mondta, hogy áh, apa, engedjük el. Mondom, érted. Jó fej, hagyjuk, vagy én elengedem. Én mondom, elengedem, de ti. Uh-huh. És akkor még holnap van suli, aztán itt a nyári szabadság. Nekem holnap újra kirándulni megy a gyerek. Ez milyen suli ez? Ez csak menne. Ez egy David Attenborough iskola. Egy Gerald Darrell képző. Én nem tudom, mert holnap egy napos sem mennek. Az jó. Ezek vasárnap egy kerti parti. Akkor egy szülői összeröfelés 2.0. Igen. Nagyon nyitott lennék. Nagyon jó társaságban. Holnap este ezt megint össze kell hozni. Utána még egy kerti parti. Bár holnap csak egy napos, tehát holnap nem alszanak ott. Akkor kezdjétek délben, déltől négyig mindenki. Azt kell. Ezíti magát, megy a gyerekért. Nekünk is most már kirándulásuk, bizi osztás, és aztán itt szépen vége van. Jövő héten már tábor. táborba megy a gyermek. Most jött haza. Ne szórakozz, mikor van veletek jó, a gyerek? Hát, azonnal hát, tudod le. Mikor menjen a gyerek táborba, hanem akkor, amikor gyerek. Hát ne, hogy aztán érted, még egy fél napot otthon van, aztán elkalászodik, leveszi a porcelánt, hogy elkezd ott játszani valamivel. Otthon érezni. Kér valamit érted, enni, adsz enni. Menjél a táborba. Mi az első tábor? Judo tábor. Az jó. De oda azért megy, mert oda mennek a kis barátai az osztályból, de az csak egy ilyen, hát egy hetes, de neki csak három napos. Aha. Mert aztán megy egy másik táborba. Kivesszük, hogy ne járjon végig egy tábort, se ne, hogy megszokja. Inkább átviszük egy másikba, hogy összezavarjuk. Vannak a barátai, nem baj. Szerintem viszük csak judo táborba, hogy jól összezavarodjon. Mikor már kezdi otthon érezni magát, azonnal kivesszük, és átviszük egy másik táborba. És ez így megy egész nyáron. Nem, csak három nap után elutazunk, úgyhogy ez csak egy rövidített. Egy hét maga a judo tábor, de három napot tud menni. De nem nincs egész nyáron, tehát nem úgy, hogy júliusban táborok, és akkor augusztusban meg ugye szülős, nagyszülős, elmenés, kirándulós, otthon levős. Tehát nincs azért kicsapva a gyerek egész nyáron. Jó, azt szerintem őnek egy szava nem rendben. A ridegben. Nem jók ezek a táborok. Jó, jó. A gyerek a legutolsó, aki ezért szól, hogy már megint táborba kell menni, nem? Szerintem. Igen. Adjunk valami zenét. Nem, csak nézem az SMS-eken. De már mindjárt leért a kávé, úgyhogy jó vagyok. Egészen. Valami szülői jött már a Viberen? Mondták, hogy 7 óra előtt transztalan. Ja, tehát, de ezt... nem esély többet. Az egyik szülő mondta, hogy várjuk meg, ő 7-kor kell. Mondom, previce, hát akkor induljunk 7-kor. Mit sem könnyen, hát elindulunk 7 óra. Igen, amikor a vázlából ittunk per tutaszt, már nem esély le. Igen. Azt mondja, hogy milyenkor a kettesért feleltünk, így a szala szép idők voltak. Igen, én is erre céloztam, hogy én utáltam nagyon az utolsó hetet. De az már milyen jó volt, amikor tényleg ilyen fölkerült a V-betű, meg I-O, C-O, és akkor elkezded írni, már olyan laza volt minden. És megkiabrendető volt, amikor bementél aztán szeptemberben, és még mindig fenn volt a táblán, mert senki nem törölte, és bementél, és így Jézusom, vége a nyáron. De... nagyon hosszú. Igen, nagyon. Ott vajon nem is takarítottak egész nyáron, vagy csak a takarító néni a táblát megtisztelte azzal, hogy a vakációt fönhagyja? Hát szerintem inkább nem takarított. Ugye? Végre. És ezek a büdös kölyköket. Igen, imádom őket, de hogy. Azt írja egy hallgató, hogy sziasztok, pont már egy éve, hogy megvertük az osztrákokat az EB-n. Adjuk ezt, szerintem engedjük így el. Így van, nem. Franciaország és Andorra sincs messze egymástól, de most nagyon messzinek tűnik ez, Robi. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Érdekes, hogy pont most reggel olvastam, hogy egy internetes portál felvetette az esetleges bundának a lehetőségét is, mert állítólag nagyon, nagyon sokan nagy összegben fogadtak erre. Andorra ellen? Már hogy Andorrára? Andorrára, igen, a mi csapatunk ellen, hát és ez egy magyar fogadó oldalon keresztül történt, úgyhogy picit sokba kerül. És akkor mi van, kifizetnek? Hát jó, kifizetnek, nem? Tehát feldobok egy kilót Andorrára, van egy 29-es otca. Igen. Azért a nemzetköziken volt 29, a magyaron meg 22. De ha meghaladja a nyereményem, amit hát én egy kilót feldobok, de akkor 2 millió 2-t nyerek, az kifizetik? Persze. Igen? A fogadási igen. Limit, hogy te mennyit tudsz befizetni. Azt hiszem, ugye van valami 500 ezer. De annak bárhányszoros az otca, azt odaadják. Azt odaadják, persze, hát azt te megnyerted. Most gondolod, hogy csak egy kilót feldobtál Andorrára. Az most 2 millió. Az nem olyan rossz. Az akkor 2 millió 2. Megtetted még egy kilóval, miközben már sok 2 kiló azért kevesen fogadnak. De vagy egy külföldinél, egy irodánál. Még az 2 millió 9, és akkor 4 millió 5 millió 1-et rögtön. Hát mondjuk senki nem mondta volna meg, de azért azért nagyon, tehát az egy szép pénz. Szép pénz. Kivel játszunk legközelebb? Magyarok ellen fogadni? Lettország. Ez a csapat ele lehet egyébként, szóval ezeket el kéne küldeni. Nem? Igen, itt nem lenne lelkismert furdás, már ellenük fogadni. Igen, szóval, Magyarország ellen fogadja. Ez simán benne van. Na, hogy pontosan, pontosan kellett megmondani a meccs eredményt, vagy csak arra kellett fogadni, hogy is, arra lehet arra is fogadni. Aha. Persze. Tehát, hogy azt, de amikor a 22-szereset már akkor megkaptam, ha azt mondtam, hogy... A 22-szeres az Andorra egy győzelemért járt. Azt a neki. Tehát ott voltak azért szerintem meredekebb ócok is. Aha. Komoly. De szerintem pont az 1-0 az nem az a kategória, ami még olyan nagyon hihetetlen. Aha. Ja. 22. Akkor hogy vizsgálják, hogy elesik a játékos a lábába, megnézi, hogy a kapus mellé nyúl a levegőbe? Hát, és akkor direkt, tehát hogy ezt mit tudnak ilyenkor nézni? Az a baj, hogy ezen kicsodálkozik. Hát na, de szóval ez, hogy annyira nyomorúságosan bének, hogy mit csinálunk? Tehát, hogy megnézik a labda birtoklásot, vagy a passzokat. Igen. De nem is értem, hát mindenki annyira szánalmas volt. Hát és ráadásul, hogy passzok tekintetében is, tehát Andorra, hogy elkésítően kevés passzal abszolváltak. Zsúl. 28 komába kell hagyni. De akkor vedd ki a promót, csinálj valamit. Hát 28-kor miért kell abba hagyni? Vedd ki a promót, a híreket és a reklámot. Nem, te leszabályoztak minket, gyerekek. Még egyszer ne legyen, egy büntetés lesz belőle, egy százas legalább. kiló zsúr. Zsúr a kutyafáját, hát ne hagyd, hogy 28 karabba kell hagyni a beszélgetésben, nem mint amíg nagyon sok mondani való lenne. Oké, lehet jelentkezni akkor játékra, drága hallgatók, jó? Hogy állunk? Egy-egy van. Tehát élesedik a küzdelem, jelentkezzetek játékra, mi megiszolgatjuk a kávinkat, aztán jövünk, fél hét van pontosan. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:47 múlt pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek. Na, mennyivel frissebb vagyok hát már? Lejárt a kávé. Sokkal. Itt a hírek alatt a beszélgetésed annyira aktív. Hát, igen. Erőgyűjtöttél, feszítenél. Ugye pörget az előtted álló két parti, vagy akárhány parti, ki tudja még hány lesz belőle. Ki tudja még hány van, igen. És ez a Meghan Trainor, hát ez egyszerűen annyira felébresztett. Na hát. Én tudom én. Azt hiszem igen, ha nem néztük félre egy Zsulcivel, igen. Na, gyorsan egy-két SMS műtének. Bécsben is szóltok, Atya úristen, végre szép napot. Ez a Trump felfogja, mi zajlik körülötte, vagy milyen székben ülsz? Te kérdezi, mondod, csinált valamit megint? Hát most nem tudom, mi volt a hírekben. De nem kizárt, hogy csinált valamit. De egyébként a válasz valami. Az az, hogy nem fogja. Nem fogja fel. Sincsen róla. Csumi, örömmel látta, hogy júliustól leszámolhat az appal Velence és Székesfehérvár. Alakulunk, igen. Hát, rácsolom az adót a velencei Meleghegyen, gyerekek. Megyek föl, én komolyan segítek nekik, hogyha ez segít a kis településen, hogyha ezen múlik, hogy föl kell mászni, én fölmegyek. Ez a név szerepel a térképeken is, vagy a helyek adták neki? Mi így hívják, hogy Meleghegy, mert ott egy-két fokkal mindig melegebb van, érted? Azt velencei hittem, hogy a névadónk véletlenül arra kerékpározott, és egy bokor mellett rajta kapott. Valakit is, nem. És Marika nénit és Irénke nénit, amit rettenetesen durván elbánnak egymással, és ő adta a nevet a hegynek. Ez a hivatalos neve. Hogy melegebb van. Meleghegy, aha. Igen. Vagy ott lesz, vagy a Bence hegyen, még nem tudom pontosan, mert aha. Van egy olyanunk is, és akkor én megyek esküszön. Egy túlzás a Velencétok környékén hegyeket emleget. Nekünk az már hegy. Én figyelj, én alföldi gyerek vagyok, nálunk azt hiszem, trágyadombotnak örültünk. Ez is igaz. Neked az IFA platója is egy. Figyelj, apám még 3 méterig fölpakolták, már vártuk, hogy téren az megfagy, ráesik a hó és szánkózol. Tehát akkor az már egy volt. Na most ez a 290, ami ott van. Gyönyörű. Hát hágóvassal lehet csak úgy felmenni. Még nyáron is. Jeges északi szél van a tetején, és méterenként lehet csak. Viszont gyönyörű, mi szeretjük, kész. Igen, hát a múltkor feltekeltem. Ott mennyi a 290, ott mennyi a 180 körül van a halászóna? Igen, ott már oxigénmaszk kell. Mert odaig tartanak a présházak. Vagy fröccs, vagy oxigénmaszk, ez a kettőt vigyél magadnak. Jó, erre küldöm az üziket, még új vagyok ebben a formában, amit a Rádió 1-nél. Szilvi, jó, erre küldöd, itt vagyunk, itt meg honnan jöttél? Onnan kalandoztál, áthoztánk. Már nem melyik városból, hanem melyik adóról, mert már a Rádió 1-nél új vagyok. Kinek köszönhetjük, hogy kiábrándultál a rádiózásból, így végül kikötöttél nálam. Ki miatt sodort a szél ide hozzánk. Soprondon 100 kilométerre Hainburgban is szóltok. Hainburg, ez a soproni Freki tud valamit. Csacsi, az öreg papó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Balázs, a YouTube-on meghallgatod saját magad 0,5-ös sebességgel, akkor az tisztára olyan, mint a részeg lennél. Hát szerintem ez most alapjába véve is olyan. Igen, akartam mondani, hogy ez. Tehát, hogy ez most nem kell nagyon sokat dolgoznom, hogy ez ilyen legyen egyébként. Most 0,6-ban tolj. Most 0,6-ban vagyok, igen. Azt mondja, hogy jó reggelt, sziasztok, az Örsön a változatosság kedvéért nem működnek a lámpák. Köszönjük szépen. A Zsuska küldött nekünk egy hosszabb, a tanácsot szeretne kérni tőle, erre 7 óra után visszatérünk. És igen, én Joe Mamát küldte valaki. Jó, na megnézzük a játékosunkat. Nézzük meg. Nem, hogy kivel játszunk ma reggel, hogy állunk egy-egy van. Egy-egy van. Na megnézzük a játékosunkat ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló! Halló, jó reggel, sziasztok! Ciao, hello, hogy hívnám, hello! Gábor vagyok, Barci Károly. Szia! Gábor! Akkor app! Így van, app, sajnos. Hogy a fene egyem. Mert én voltam ott a hétvégén, és azt mondták, hogy Miskolcról néha átszól. Igen, hogyha jó. Igen, hát, mi nem sokat értünk. Igen, nem megy, de nem, kár. Nem. Hát akkor... De az alfárat láttam. Na látod. Barcika valamit jó. Valamiért. Barcika szép. Na, hol láttad a Feri a fejet? Ez az így Barcika voltam a hétvégén. Ahol leparkoltuk. Hakni? Tessék. Ferit kérdeztem csak, hogy hakni volt, vagy mi volt? Egészségváros, megszűrtük. Figyelj, úgy jöttek a marcikaiak, azt hiszem, hogy eddig valami 60 városban volt ez a rendezvény, én csak a végén voltam, a második legtöbb pénzt a Kazinc marcikaiak csinálták. Nem nekik kell adni a lóvét, ebben az egészségvárosban és a kórháznak megy a pénz, az összes, ami bemegy, figyelj, olyan tömeg volt, olyan tűnő volt. Nagyon, nagyon lelkesek. És a polgármester Rupuszében. Ez a kórháznak megy. Igen. Akkor ezen a héten abban a kórházban van budi papír. Á, nem, azért ennél kicsit valósultabb a dolog, mert nem, nem az van. Szállat fizeti ki belőle. Igen. Néhány műszer steril lesz, tudod. Van kézmosó. Tehát itt tartunk jelen pillanat. Nem neked kell vinni a vérnyomásmérő, ez a ceruza ellen. Igen. Kivel játszanál, Gábor? Jánossal. Nagyon jó választás ez. Induljunk akkor el, jó? Mehetünk? Mehetünk. Na, akkor 3-2-1-es. Régi hallgatók vagy már, Gábor? Régi? Nagyon régi. Régi? Ott voltál régóta a... Ott voltál a kitelepülésünkön is? Tudod, hogy voltam már nálatok. Nem tudtam. Nézd meg, pedig szívből érdeklődött a Barcika is kitelepülés irány. Bizonyám. Jó kis kitelepülés volt. Nézd, ki van itt velünk. Fajjad a cukrot. Szila is fölébredt. Hát sajnos ez így alakult. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon éles látással konstatálod, de ez valóban így van, hogy ez most így alakult. Nincsen sajnos ajándékcsomag, Gábor. Viszont van egy plusz nyereményed, hallgass meg, megmutatom valamit. Azért nyertél, nem mész el üres kézzel, figyelj. Az ön nyereménye egy tálca Pécsi Sör Prémium Lager. A stílusod egyedi, kívül belül. Ezért jelentkeztél. Így van, mert barátom, hogy születésnapfeles. Ez volt elsősorban. Mikor lesz a szülinapja? Szombaton. Akkor vegyél neki valamit, mert addig ezt nem kapod meg, és jó. Akkor utólag majd. Vagy... Vagy kérd el bizományba a boltba, és mondd meg, hogy egy hét múlva egy rekesszel visszahozol belőle, és akkor nem kell, nem kell költened. Reméljük, még friss lesz, mire odaér majd. Sörnek augusztusban is örül a haver. Így van, majd rász fel, akkor nem zavar az üledék. Igen. Lesz nagy buli? Hát nem, egy kis összejövetel. Jó van, köszi, csáó. Szia. Na. Neked is. Le is zártuk. Untad egy kicsit, vagy volt valami? Úgy éreztem, hogy nincs benne több. Hát most úgy éreztem, hát elköszöntünk, ő is elköszönt. Talán még volt annyi ideje, hogy... Játéknak vége, elmondta, hogy csak a sörért telefonált. Hát itt, ez egy komoly menetrend alapján megyünk. Hát ne tartsuk föl egymást. Hát neki is menni kell, nekünk is menni kell. Ha bolyuk itt a hallgatók idejét, felesleges. Ne legyenek itt ilyen mindenféle össze-vissza beszélgetések. Hát csak úgy szépen sorja van. M7-es Fehérvártól Nagykanizsáig szól az M7-esen a balatoni Freki. Nagyon jó. És megvesz Velence, akkor az ugye végig szól Budapesten. Tehát Budapest, Velence, Székesfehérvár, Balaton, igen. És akkor az úgy egészen Nagykanizsáig. Ugyanez van az M1-esen lassan most már, ugye ott a Moson-Magyaróvár, Győr, Sopron. Azok Sopron, végig. Hát ez az a legerősebb rész. Ez egy nyugat-magyarországi rész. Igen, hát kell egy, ez az RDS a rádióban, hogy legyen. Ha az van, akkor az jó, mert az ugye megy a többi Freki után, az automatikusan hangol. Nem neked kell keresgetni. M6-osan majdnem végig vagyunk. M5, Szeged adja meg magát. Minden kocsiban van ilyen RDS? Hát az újabbakban szerintem, hogyha mondjuk nem nagyon lehet megkapni olyat, ami benne nincsen. Ja, ha 10 éves az autórádió, már abban is benne van. Igen. Még a Ladánkban, amikor tudod, a piros csíkot tekergetted, és ment tovább, és így körülbelül ki volt, hogy 103, hát ott közelébe sem. Nagyjából ott voltál, igen. És akkor azok nem tudták. Amiben még meg kell fordítani az első emlet kazettát, valószínűleg még nincs. Nem, hát miért, akkor kivetted a táskarát, kivetted nem a táskarádiót, a magnót, hogy ne törjék föl. Igen. Az egészet ki lehetett venni. Aztán ugye bejöttek a levehető. A levehető előlap mennyire volt. És ott hozzá külön műanyagtok. Igen. Műanyagtokba beraktad. De úgy kellett berakni, ne lássák, mert ha látták, hogy benne van a műanyagtok az előlappal, akkor ugye feltörték az autót. Ezért a táskádba felvitted a levehető előlapot. Megérkeztél az autó, becsatlakoztattad, és iszonyan sztereóba szólt a nem tudom. Minél több villogó legyen rajta. Volt. mennyire durvult. Amikor nekünk még nem volt levető előlapos, akkor mindig az volt a rémám, hogy oda megyek az autóhoz, benézek, és így lógnak ki belőle a kábelek, ahogy valami állat kitépte belőle. De nem vitték el. Nem, hál' Istennek nem. Hál' Istennek nem. Utána megvettünk a levető előlaposot mi is. Menő. Mindig vittem magammal a szerver valamelyik, nem is tudom, valamelyik ilyen internetes portálon vettem hozzá külön tokot, és akkor így vittem minden, és nagyon büszke voltam. És olyan is volt, ami behúzta az előlapját. Az. És akkor hát az, na, hát az, na, hát ott annyit ért, mint a kocsi. A pontosan. Igen. Tehát ugye egy befordult az előlap. Megnyomtad, és akkor kifordult, és mondtad, hogy wow, micsoda. És el is indul, azt nem. Igen. De a szalagot ugyanúgy bekapta, tudod. Igen. Tudom, hogy sokszor elmondtátok, milyen soproni freki. Reggelente még alszom, amikor hallgatlak benneteket, az appon kerestem, de nincs a frekvenciák között. Mondom én, mondom, Sopron 94,1. 94,1 ez a soproni freki. Jó? Na, menjünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, úgyhogy tartsatok velünk. Ha van friss közlekedés, akkor írjatok nekünk, jó? Hogy mi a helyzet az utakon, van-e baleset, reméljük, hogy nincs, de ha bármi tapasztaltok, küldjetek el SMS-ben, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 8 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Kezdek feljönni a felszíre, érzitek? Aha, a hatos megszólalás, 3/4-7-es, 4/8-as, és... Igen, kezdesz éreztem feljönni a felszínre, csak én azt érzem, hogy csak levegő ér. Aha. De jóval frissebb vagyok, mint egy órával ezelőtt. Szóval leért a kávé, kiürült a tegnapi alkohol. Hol vagyok, kik ezek? Hol vagyok, kik ezek a fura arcok, akik itt beszélnek, de addig se nekem kell. Hál' Isten. De most még némi folyadékot magamhoz veszek, és 8:30-ra, illetve 7:30-ra teljesen hidratált állapotban újra a régi bali köszönöm. Egy jó pohár tisztított vízzel esetleg egy jó pohár tisztított vízzel turbósítok, megittam a kávét. Nagyon hamar regenerálódom. Ezek a 8 perces fekvések, ezek jók valamire? Ezek nekem nagyon sokat segítenek. Nagyon mindig sokat. Az, hogy lefekszel, nagyon sokat. 8 perc van fölkezd, mivel lesz jó? Azt mondja, az hogy bármennyi. Jó. Tehát, hogy bármennyire lefekszel, és bármennyit pihensz, az ér valamit. Mind jó. És én régen nem hittem ezekbe a mit tudom én, egy órára, fél órára lefeküdni, és akkor pihenni, de aztán jött a villamos. Másrészt meg a katonaság ez megtanította, hogy egy kicsit is meg kell becsülni. Bármi alvási volt, igen. Azt, hogy hajnalba be... Azt mondják, és... bármennyi pihentet, bármennyi. Mm. Meg hát a Szönyivel is beszéltünk, a múltkor is mondta egyébként, hogy ultrafutóiknál azért az nem nagy csoda, hogy amikor, mit tudom én, már egy picit így kezd lemerülni a szervezet, akkor megállsz, és akkor pihensz egy ilyen 5-6 perceket, aztán futsz tovább. És ultraivóknál? Ultraivóknál? Ultraivónál is jó, hogy 8 perc. Ultraivóknál, gyerekek, ultraivóknál időben kell átállni hidratálni. Tehát az nagyon fontos, hogy mire hazaérsz, már benned legyen 1,5-2 liter folyadék, de nem abban a formában, csak víz. Beveszel egy jó algopirint esetleg, ha reggel fejfájós vagy, és lehunyod szemecskédet. És reggel úgy kezd fel, mint a semmi bajod nem lenne. Frissen, fiatalosan kipihent. Most magadról beszélsz. Így, ez a technika. Én mindig van egy pont, ahol én átállok. Tehát de vízre állítom át a kis agyacskámat, és akkor nehezebbre esik, de tudom, hogy ez már... Víz. Ez már megalapozott tegnap. Igen, azt boros pohárral járkáltam már a végén. Milyen szép színű borod van. Kérdezték, ez viszont a pánikát? Mondom, nem, azért ennyire nem vagyok haladó. Ez már csak a hidratálás. Hú, de jó hosszú ez a nyár, de egy hallgató hosszabbodnak a nappalok, rövidülnek a szoknyák. Jani kérdezte, illetve írta, hát nem annyira hosszabbodnak már csak néhány napig hosszabbodnak. Nem akarok senkit panáztatni, de egy-két nap és fordulunk rá a havasi koncertre. Csak mondom. Arra már nem fordultunk tavasszal. Havasi koncert, rövidülő nappalok, gyerekek, hát még alig volt meleg. Milyen időnk lesz? Változóan felhős, kissé szeles, később nagyon szeles, de 29 fok. 29, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatta a BAT kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAT, tudomány a kényelem mögött. A sok agyhalottnak üzenem, aki az M2-esen Gödnél, arra 300 méterre bemegy a belső sávba, hogy miattuk alakul ki minden reggel a torlódás. Ha szépen sorba mennénk a külsőben, akkor be tudnánk engedni a Gödről, besorolókat is nem lenne semmi probléma, Tomika küldte nekünk. Köszönjük Soha szépen. Nem fogunk megtanulni vezetni. A magyar nép alkalmatlan az autózásra. De tényleg. Talán kicsit túl szigorú, amit mondasz, annyira sarkos, mint amikor én szoktam valamit kijelenteni, de van baj, bőven egyébként van baj. Ez cipzár, hogy senki nem tudja megtanulni, vagy hogy miért fontos. Mert presztizsálsz autóvezetés közben, az nem közlekedési eszköz az autó, az egy presztizs harc, hogy egyel előrébb kell, hogy álljak. Nem, pontosan nézni. Mert az a bejjebb van a cipzárnak. nem vagy beljebb. Hát ugye, ez az. Igen. Pedig az nem rossz az a cipzárnál egyébként, biztos jobb, mondjátok már, hogy majd miért. Én nem értem, érem a szánk, az autósok, az miért szar. Igen. Én nem engedek be senkit. Te mindig az elején vagy a cipzárnak, az első kis bütyke vagy. Azért, hogy valaki elmondja, én is meg tudom használni. Higgyétek el, van bennem akarás, hogy fejlődjek. Csak veled kezdődik, és akkor jönnek a többiek. Baj, csak most kapcsolódtam, mert tegnap hajnalig tartó szex volt a gyerek távolléte miatt benn. Hát egyrészt egy gyerek otthon maradt, tehát az egyszülősöknél volt ez valószínű, az osztálykirándulás miatt. A két-három gyerekeseknél azért kettő otthon maradt, csak egy kirándult. De hát a gyerekeket ez nem gyerek függvénye. Hát a vattát teszünk a gyerek fülébe, és azt aztán sikoltozom hajnalig. Tehát ez abszolút nem gyerek függő egyébként, meg hát áll Isten. Most már azért kezd jól aludni. Na, utána járunk kicsit ennek az UV dolognak. Persze. Egy nagyon érdekes cikket olvastam, és ugye riogatnak bennünket, ha a tényekről van szó, akkor a Soros mellett most már azzal is, hogy meghalunk, ha napra megyünk, meg naptejet használunk. De mondogatják ugye, hogy soha nem volt még ilyen kevés az ózon réteg Magyarország felett. És azért ez izgalmasan és kicsit dermesztően hangzik. Tetőzik ugye az UV-sugárzás, és állítólag szokatlanul megritkult felettünk az ózon réteg. Az OMS 1969-ben kezdett mérései óta soha még ilyen kevés ózont nem mértek. És ugye ez valami érdekes a dolog, mert ilyenkor ugye kiadnak UVB riasztást, kedden is érvényes lesz, 8,5-ös, ami soknak tűnik, magasnak tűnik. Igen. És tízes a lista. Igen, tízes a lista, és ugye hát ez ilyenkor extrém szintet ér el az UVB sugárzás. Egy normál bőrű ember azt mondja, hogy 15 perc alatt leég. De ez az ózonréteg, ez egy érdekes dolog, hogy egyrészt mitől változik, hogy változik, kettő, mi van, ha most pont felettünk nagyon vékony, már pedig felettünk nagyon vékony, de akkor az osztrákok felett, meg a szlovákok felett már nem vékony. Mit csinálunk mi, hogy felettünk ez vékony? Ez ország határ alakú az ózonréteg, ugye? Ez vagy ott mély nem lógál furcsa, hogy plusz náluk pont nem. Mi lukasztjuk ki az ózonréteget, vagy mások luggatják a miénket? Mert ez is egy jó kérdés. A magyar ipar annyira nem dübörög, hogy mondjuk az ózonpusztító nem tudom mi kell hozzá, hogy az a légkörbe kerüljön, érted? Igen. Ki pusztítja a mi ózonrétegünket? Az ózon az velünk együtt forog, vagy pedig csak ő áll, és mi forgunk alatta? De ez egy nagyon jó kérdés. Tehát van egy lyuk, ami jön velünk. Tényleg, jön a lyukunk. Tehát jön a lyuk, mi megyünk, ugye, forgunk a földdel, és forog felettünk a lyuk. És ami ennél is megdöbbentőbb, ugye, hogy az UV-B sugárzás, ez érdekes, hogy felhalmozódik a szervezetben, roncsolja a DNS. Tehát tényleg nem riogatás, de hogy nagyon észnél kell lenni ezzel a napozással. És az, hogy a gyereket mennyire engedett el osztálykirándulásnál bölcsőbe, óviba, hogy kimenjen, főleg a fehérbőrű, mert ez 15 perc is ugye megárt, de hogy pontosan mit csinál, ez érdekes, és ennek próbálunk utána járni. Mindjárt felhívunk valakit az Országos Meteorológiai Szolgálattól. Légkörfizikussal beszélgetünk, hogy kapjátok össze magatokat. Majd csak te beszélj. Hogy légkörfizikussal? Majd csak te beszélj. Jó. Nem akarunk leégni. Mondjál már. Leégni, hát kedve magad. Hát nem akarsz leégni. Ez a témán, te hülyék vagy. Tóth Zoltán légkörfizikus itt van velünk. Jó reggelt, Zoltán, hello, ciao. Jó reggelt a hallgatóknak is. Jó reggelt a hallgatók. Az Országos Meteorológiai Szolgálattól egyenesen? Hát nem, még otthonról én még ilyenkor nem vagyok annyira észnél, hogy bemenjek dolgozni, úgyhogy még itthon vagyok. Jó, de ahogy ezt nekem meg kellett mondanom, Júli odaért, hogy mindenképpen mondjam be, mert az órunkra koppintanak, ha ez nem hangzik el, igen. Tehát Országos Meteorológiai Szolgálat. Igen, ez fontos, igen. Miért? Hát mivel az állami intézmény és az intézmény nevében, vagy azt képviselem, ezért nálunk ez kötelező, hogy a munkahelyünk ez mindig ott legyen. Tehát ha tévében nyilatkozik az ember, akkor ki legyen írva, hogy a rádióban, akkor pedig be legyen mondva. Azt hittük, hogy jutalékot kapsz a média megjelenések után is. Sajnos nem. Jó, de kenyérre nem úgy mész, hogy Zoltán vagyok az Országos Meteorológiai Zoltán vagyok, légkörfizikus. Figyelj Zoli, segíts nekünk, most fölöttünk vékony az ózonréteg. Igen. Évek óta halljuk, hogy ezek kicsit mindig riogatnak bennünket. Ez az ózonréteg, ami fölöttünk vékony, ez forog velünk ugyanúgy, és követ bennünket, hogy mi forgunk a földdel? Persze, hát egyszerűen ez kicsit a maga a megfogalmazás nem ugye jól a valóságot. Arról van szó, hogy ugye a légkör, maga a levegő, az ugye egy adott gáz elegy, ugye nitrogén, oxigén és valamennyi argon, meg némi nemes gáz. Ezen felül vannak benne nagyon-nagyon-nagyon kis mennyiségben más gázok, például ózon. Ez ugye a légkör kialakulása során, a légkör története során kialakult. ha esetleg érdekesen mondom nagyjából milyen reakcióval, hogy alakul. Nem akartam senkit megijeszteni. Ez körülbelül olyan 15 és 25 kilométer között, ahol a legtöbb van belőle. Maga azok a tényezők, amik kialakítják, ott a legoptimálisabb. Okay, most nálunk kevés, tehát fölöttünk ez kevés. Ezt hívjuk ózonrétegnek, igazából mindenütt van a légkörben, de ezt a részt hívjuk ózonrétegnek. Okay, és ez most felettünk vékony, vagy ez kevés, és ezért, ha kimegyek a napra, akkor sokkal gyorsabban leégek, mint az osztrák barát, vagy a szlovák. Igen, az ózon olyanak az atomfizikai tulajdonságai, hogy az ultraibolya tartományban erősen elnyeli a sugárzást, nagy részét elnyeli. Ezért tehát ugye, hogyha ő belőle több van a légkörben, több UV-sugárzást tud elnyelni, tehát kevesebb UV-sugárzás jut le a felszínre. Ha kevesebb van, akkor pedig nyilván ugye kevesebbet tud elnyelni, akkor UV-sugárzásból több tud lejutni. Aha, és azt olvasom, hogy egyébként ez a röntgenhez hasonlóan akár felhalmozódik a szervezetben, mármint az UVB-sugárzás, és roncsolja a DNS-t, ez igaz? Igen, a nagy energiájú sugárzások, tehát a látható tartománynál, ugye amire a szemünk érzékeny, annál rövidebb hullámhosszú, tehát nagyobb energiájú sugárzások, azok roncsolóak mind az élő szervezetre, mind az élettelen anyagokra, és így van, ez úgy szokták mondani, hogy akkumulálódik a szervezetben, tehát a szervezet emlékszik arra, hogy ő mennyit kapott az élete során. És soha nem ürül ki belőle? Ez nem kiürülés, ez nem benne marad valami anyag, hanem egyszerűen olyan hatást okoz, ami a szervezetben emlékszik. Tehát tudja a szervezet, hogy mennyit kapott odáig. Na most a lukunk akkor jön velünk, ugye? Ami ózonlukunk. Tehát a miénk, ahol megvan gyengül, az végig felettünk. Így van. Miért van az, hogy nálunk gyenge az ózonréteg most, és mondjuk Franciaország felett meg most pont erős. Tehát ki teszi tönkre a mi ózonrétegünket? Hát egyrészt senki. Tehát egyrészt ez változik. A légkör maga az úgy, ahogy van, ez egy rohadt összetett komplex rendszer. Ez ugyanúgy meg kell felelnie bizonyos alapvető fizikai törvényszerűségeknek, mint bármi más fizikai rendszernek a világegyetemben. Tehát például, hogy fogsz egy tollat, tartod, majd egyszer csak elengeded, ahogy leesik. Az padlóra hogy fog leesni? Egyenesen fog leesni, ez biztos, nem csinál ilyen mindenféle hurkokat meg görbéket, azért, mert neki az a legkisebb energiájú állapot. Ugyanúgy minden energia minimumra törekszik a világegyetemben egy ilyen légkör is. Ugye ő nagyon bonyolultan tudja ezt, nagyon nehezen tudja ezt teljesíteni, hiszen ugye nagyon összetett rendszer, rengeteg minden működik benne, minden többféle halmazállapot, minden halmazállapot benne van, termodinamika működik benne, mindenféle surlódik a felszínnel, de ezt nem akarom, nagyon hosszan lenne, most hosszú időnként tudom. Nem mi teszünk tönkre, tehát nem mi. Ezért sok minden történik benne, és ezért ha kiválasztunk egy adott mennyiséget, adott mutatót, vagy egy adott alkotót, mint az ózon, amiből ráadásul nagyon kevés van, azt nagyon sok minden fogja befolyásolni, a sok folyamatrendszer össze-vissza dobálja, alakítja, hogy úgy mondjam, és így ugye ő ezek szerint változik. Tehát van egy alapvető változása is mondjuk itt fölöttünk, plusz még a légtömegek, a különböző légtömegek áramlása hozzaviszi az ózon. Oké, és akkor azzal van a baj, bocsánat, mert szerintem az érdekesebb, hogy most ha leégek, vagy ha eleve kint vagyok a napon, tehát ne is legyek, vagy csak ne égjek le, mert vannak, hogy legyünk kint, csak ne égjünk le, van, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne legyünk kint, vagy használjunk krémet, van, aki azt mondja, hogy ne használjunk krémet, mert reakcióba lépve a napfényel, ugye az is akár bőrrákot okoz. Hát igen, tehát ez mondjuk már ugye nem az én reszortom, hanem főleg bőrgyógyásé, de ennyi már ugye velük van együttműködés, azért rakat rám, hogy tudok róla dolgokat. Igazából a nap maga kis mennyiségben, ami úgy mondjuk normál és megszokott a bőrünknek, az természetesen hasznos és kell is, hiszen D-vitamin így képződik a szervezetben. Tehát, hogyha valaki tart a naptól és nem megy ki egy percese soha lakásból, most extrém példát mondjuk egész évben, ő neki más problémái lesznek, mert nem képződik majd egész elég D-vitamin a szervezetében. Tehát valamennyi kell. Viszont óvatosnak kell lenni, és olyan napokon, ami jó viszont ismert, hogy nagyon erős az ultravioletta sugárzás, tehát extrémen magas, tehát mondjuk például mostani napokban, ezt ugye az országos meteorológiaszolgálatnak a honlapján lehet követni, mert a mértékek, meg az előrejelzett értékek is ott vannak. Ezt mindig mondjátok így, hogy dél és három között, ugye ezek a nagy közhelyek, hogy akkor ugye 11 és 3 között. Hát igen, mondjuk 11-11 és 3 között, tehát mondjuk a délre szimmetrikus 2-2 óra, ugye akkor a legnagyobb a sugárzás, hiszen a nap akkor van a legmagasabban. Amikor ilyen vészes a helyzet és nagyon magas az UV-sugárzás, akkor érdemes akkor elkerülni abszolút a napramenést. Ha valakinek ez nagyon-nagyon muszáj, tehát mondjuk mit tudom én, pont egy ilyen napon vett ki szabadságot, és mindenképpen neki hatodik haszakad a strandra kell mennie, vagy mondjuk akkor tud a kertbe dolgozni, nincs mese, és akkor meg kell csinálni, ha megkerült a füvet, stb., akkor nincs mese. Ha ki akar menni, akkor menjen valamennyire óvatosan, hát lehetőleg árnyékban, és hát valami legyen rajta, tehát fejét védje, kicsit mit vállat akaró póló legyen rajta, ez az első legyen, amit ajánlítottak. Valóban azt mondják a szakemberek, a bőrgyógyász szakemberek, hogy elsősorban ez legyen a védekezés, ne a krém, de ha mondjuk ezt nem szereti, vagy mindenképpen félmester akar lenni, vagy napozni, akkor kenje magát. De hát valóban ugye a bőr krém, az már ugye kicsit bekerül a bőrbe, tehát az nem biztos, már jó. Hogy pontosan miket okoz, azt arról egészségügyi szakembert kell megkérdezni. Azzal nem is nyúznánk, persze, azzal már nem is nyúznánk. Hát ezt visszamondjátok, akkor megvan a fizika kettes, gyerekek. Azt mondja egy hallgató, úgy érzem magam, mint a 18 éves földrajzolán. Nagyon figyelek, nehogy holnap nálam nyíljon ki a napló. Egyébként tényleg ilyen az ember, hogy hallgatja, és izgul, hogy úristen, mi lesz ebből holnap, ha felelni kell. De a nagyját azért értettük. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Megígérem, nem vizsgáztatok semmit, csak ha köteleztek. De senkit nem fogok vizsgálni, csak ha köteleztek esetleg, akkor szívesen. Nagyon köszi, Zoli, jó munkát neked, csáó. Köszi. Köszönöm, az országos további jó műsort. Meteorológiai szolgálatán, csáó. Jó, hát tulajdonképpen akkor ez a lényeg. Igen. Ne napozzá, azt nem lesz baj. Na jó, de hát elmész szabadságra, ott vagy a tóparton, most nagy kabátban nem ülhetsz ott. Tudom ezt, hogy hiába mondod egy gyereknek, hogy 11-től 4-ig gyere be az árnyékba. Na próbáld már ki. Ilyet bemegy? Nem egy egyszerű. Nem. És mi a helyzet azok, akik mondjuk a földeken dolgoznak, vagy éppen mondjuk aszfaltot terítenek valahol, vagy hasonlók? Na hát aztán... Ha már leégtél gyerekkorodban egy csomószor, akkor már mindegy, nem? Akkor hát szerintem tetézed a baj, tehát, hogy ez mindig... A bőr. Nem, tehát ugye azt mondják, hogy a bőr nem felejt. Tehát, hogy ő is azt mondta, hogy... A fehérember is a bőr nem felejt. A saját bőröd nem felejt. Figyelj, én emlékszem, hogy apám állandóan rommá él, de annyira tejföld kenetett mindig a hátára, de hogy ilyen rákvörösre, rettenetesen. Hát meg is lett az eredménye mondjuk, de hogy ő se egyáltalán nem foglalkozott. Nem is hallott róla, akkor még ez nem volt ilyen, hogy hú, ózonréteg, meg leégsz, akkor mi lesz, semmi. Piros, akkor nem riogattak ezen? Nem mondták, nem? Hallott róla, most leprinkóztam. Nem prinkóztam, mert az apádat tényleg szoktak leprinkózni. Apádat nem tisztelet becsülő és szeretet. Nem hallott semmiről az öreg. Ennyi, hangosan hallgatni a kadlott garcsit közben. És mi a kombóban? Rádiót hallgattam volna. Ez hogy volt? Tehát, hogy ez egy ilyen velünk jött dolog, hogy bennünket most riogatnak. 20 éves volt ózóréteg, meg 20 éves volt de 20 éve nem volt Trump és Soros. Jó, nem volt Trump és nem volt Soros. Hát akkor a tények nagy bajba lett volna. A 20 éve működik. Mit mondott volna? Nem 20 éve, még voltak normális műsorban. Nem így egyedik. Igen, ebben ne is menjünk bele. Szóval, hogy te emlékszel erre, Anna? Te öreg vagy már. Hogy, na, kezdek megjönni. Na, most 20 éve ezzel nem riogattak, amikor fiatal voltál. Nem riogat, tehát 20 éve. Bocsánat, 20 éve. Én 5 éve voltam fiatal. 20-30 éve, amikor középkorú voltál. Ugye, akkor nem, tényleg nem volt nem ez. Nem volt ilyen, de én romáigtam nagyon sokszor. Tehát, te nagyon fehérbőrű vagy. Rettentően. Én elaludtam a napon például Balatonnál hasonfekve, és hát egy ilyen fél liter tej fölment a hűtőtáska. A hűtőtáska mellett a nagyon sötétkék felfújható gumimatrac mellett. Olyan testem volt, fia, a hófehér, csodálatos testem. Alufóliába csomagolt rántott csirkeszendvics mellett aludtál el. Miközben pedig azt négyzetes magnóján Halloween hallgatott az árnyékban. Az biztos, meg pokolgépet. És tirölte a fiatal csajokat, és bement gumimatraccal, oda úszti közéjük. Még nem volt Péter, de tényleg én nagyon-nagyon sokszor leégtem sajnos. Nagyon fehérbőrű vagyok, és kenhettem én magam bármivel. Hogyha kint mászkáltunk a csajokkal a Balatonparton, mert hát én is voltam fiatal, kint mászkáltunk, rommá égtem. Tehát én mindig. De egyébként, amit mondtál, ez nagyon érdekes, én azon gondolkodtam, itt a sokféle diéta. Ugye tegnap itt a 10 óra után a szobánkba elhangzott ilyen kis privát beszélgetés, ki milyen diéta, egyebek, bejött ugye a kis programigazgatónk, aki elmondta, hogy ugye most milyen diétát követ. Éppen kis, egyebek. Ne sérts meg, ő a legnagyobb. Hát, bocsánat, igen. Szóval, hogy régen is például nem voltak, akiknek tartani kellett a súlyát. Tehát ugyanúgy voltak zsokék, ugyanúgy voltak boxolók, ugyanúgy voltak balerinák, akiknek nem voltak. Köszönöm szépen, kevesebbet vitt be, és fogyott. Mi van? Ez a bizniszre. Hát, hogy én azt vallom ezekről a dolgokról. Na dolgok, most, akkor átestem, engem Szilaj ledobott. Na, következő. Tehát, hogy régen mi is van? Volt, na, milyen amit a Jani ura? Mondott, igen? Régen is leégtek az emberek. Csomó mindent nyilván nem tudtunk, amit ma már tudunk, hogy milyen klassz fényvédő krémek vannak, és tudsz magadra vigyázni. De szerintem nagyon-nagyon nagy része ennek az egésznek, én hiszem business, ezt, hogy bullshit. Business. Igen, mert hogy na, most a szabadkőves összes elmélet. A naptej maffia összefogott ellenünk, és megvette a bőrgyógyászokat, az onkológusokat, és pénzeli őket. Nem, ezt akarom mondani. Naptejbe vajba füröztél. Igen, és kiforgatjátok a szavaimat, nem? Jó, ez igaz. A naptej biznisz mögött feltehetően ott Sonfordás Soros György. Figyelj, elmondta a Gábor. Miből lettek a milliárdok? Elmondta a Gábor, hogy egy, mit tudom én, 15-20 olyan készítmény van, vagy fönn van egy lista, ami tényleg megbízható és klassz, de nem 15-20 készítmény van a piacon. Ez egy hatalmas biznisz szerintem. Tehát mindenféle olyan termék van, ami igazából még árt, nem hogy, nem azt hogy használ. Azt akarod mondani, hogy a naptej maffia, a George Milk, találta ki a George Milk az ózonjukat. Nem azt találta ki, de az ózonjuk, ez egy élő organizmus, amiben mi vagyunk, ahol amin élünk, a földbolygó. És szerintem igenis, hogy ez a dolog, ez a légköri dolog van, és mozog, és lélegzik, és él. Volt kis jégkorszak is, túlélte Európa. Nagyon sok ember meghalt benne, nem nőtt ki a gabona. Nem tartott sokáig. Hát egy pár száz évig. De én ezekbe hiszek, és szerintem ugyanez van a diétánál. Nagyon sokféle diéta van. Biztos, nagyon sok, aki eredményes. De tényleg én hiszek ebbe, hogy eredményes diéta. De régen is voltak emberek, akiknek súly problémájuk volt, és nem volt semmilyen diéta, de lefogytak. Tehát voltak zsokék régen, voltak boxolók régen, voltak balettáncosok, de nem, hogy a súlyukat tartani kell. Hogy súlyra lovagol, tartania kellett a súlyát, de nem volt ilyen diéta, olyan diéta, direkt nem akar kimondani a neveket. Na de tartotta a súlyát. Nem, persze, törpék ültek lovon, ahogy nem, most nem, de hogy is törpék, de akkor is. Hát az oké, az törpe, hát kicsi. De tartani kellett a súlyát, azért ez nem ilyen egyszerű. És a balerinák, tartani kellett a súlyát. És a boxolók. Én annyit mondok, Soros György. Ez egyértelmű. Gyerekek, ennyi. Nem, emögött egyébként figyeljetek meg, vagy higgyétek el, hogy valamilyen, nem, annál egy személyes sértettség van, mert valami amforrakú hölgy miatt nem tudott leülni a metrót. És most kapom meg a pufit. Igen. Brüsszel, ennyit mondok, Brüsszel. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Szerda van, ez talán a hét leghosszabbnak tűnő, legnehezebb napja, de hát segítünk, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Mivel is? Ja, ezért azt hittem mondani akarsz valamit. Bocsánat, brüsszeleztem. Lebrüsszeleztem a pultot. Töröd már a szakálladról. Nyugi, ez nem az. Nem az. Bárbi is az nem áll jól. Így van. Bárbi is az nem válik előnyödre, ha sokáig ott marad. Az a baj, ti is öregszetek, mert szóltatok. Én simán nem szóltam volna. Brüsszentettem egy nagyot. Elnézést kérek. Na, iskolában alakítanak ki lőtereket a klik. Olvastátok? Igen. Olvastátok? És tökre örülünk neki egy újabb. Hát ezeknek teljesen elment az eszük, de tényleg. Már miért ment el? Ne, de, jaj, ne mondjátok már. De miért? Hát, hogy a gyereked egy újabb kicsit. Dolgot meg tud tanulni. Hagyjál már. Na jó, nem? De ez nem ér. Majd mindjárt, oké. Levélben érdeklődnek az iskoláknál, ugye, a klik arra, hogy van-e olyan alkalmas 6x15 méteres terület az iskolán belül, az iskola mellett, ahol lőteret lehetne kialakítani. Lőteret, érted? Felmérik a lehetőségeket, erről már korábban beszéltek, mert a lövészet mindenképpen csak választható szakkörként jelenne meg az iskolában, és szeretnének lőtereket kialakítani. Mekkora terület kell az ennyi? 6x14 vagy 3x13, teljesen mindegy. Igazából teljesen mindegy. De most komolyan mondom, ezeknek teljesen elment az eszük. Ott ül egy csomó ember, akinek fingja nincs a jövőről, fogalmuk nincs, hogy mit kéne csinálni, és bedobálnak random hülyeségeket, hogy mit csináljanak. Akkor lőjenek. Most mi a lőjenek? A lövészet az egy sport. Tehát egy választható sportág. Tehát azért nem arról van szó, hogy itt majd lemehetnek aztán izét, ott ilyen pumpálós, hogy hívják a shotgunokkal majd ott izéket, egy migráns táblákat robbantanak széjjel, meg hasonlók, meg ilyenek. Valószínűleg ezek légfegyverek. De ez azért jó, mert akkor ha rajta kapsz, akkor már nem tudnak kiszállni, hogy egyes kapni a puskázon. Nem? Elnézést. Kipuskázott. 15 órától 16:30-ig itt lent a pinyóba. Igen. Számolj be az irodalomtételről. Nekem lövésem sincs. Mondhatod majd, és akkor... Ne, szóval most komolyan, oké, nézzük meg egy kicsit komolyan. De nem ez a lényeg. Persze, jó maga a lövészet. De ahol nincs hely tornateremre, ahol túlóráznak a tanárok. Tényleg ez a legfontosabb ma a magyar oktatásban, és a magyar oktatás helyzetét, ha megnézzük, hogy a gyerekek lőjenek. Hát maximum azért ne lőjenek, vagy minimum azért ne lőjenek, mert még jobban elkezd majd omlani a vakulat a rothadó iskolákon egyébként, és ahol tényleg... Ezzel mondjuk nem tudunk. Nekünk az eszemben az országban, hogy lőjenek. Hát nincs jobb ötletetek, gyerek. Akkor pingpongozzanak, vagy focizzanak, vagy bármicsinek. De ne lőjenek. Egyrészt ki ellenőrzi. Ahhoz szakember kell majd. Elmennek a tanárok. Hát nem is tanárnak tudnia kell lőni. Persze, páncérszekrényben tartják. Értem, nem azt jelenti, hogy lövöldöznek a gyerekek az iskolában. De a tanárnak egyébként ez lesz a legfontosabb dolga, hogy a leterheltség. Hát valószínűleg egy olyan, akinek van képesítése papírja. Arról, hogy hány tanárnak van lövészetre? De majd hány iskoláról beszélünk? 3000 iskoláról beszélünk? 3000 embert elvisznek, és tényleg ez a legfontosabb. Miért nem adnak mindenhova egy darab pingpongasztalt, és mondják, hogy figyelj, pingpongozzál, forgozzál, rohanjál, épül az izom. A lövés a legfontosabb. Mert egy pingpongütővel tök nehéz eltalálni 12 méterről egy céltáblát. De nem mondjátok nekem komolyan. A számítástechnika szakkörre is ki kellett képezni a számítástechnikus tanárt, venni kellett számítógépet. A lövész számítógép, mint egy léppuskával. A lövész szakkör, elmondom, miről szól. Fingjuk nincs, hogy mi legyen az oktatással, fingjuk nincs, és akkor azt gondolják, hogy dobáljunk be valamit, mert akkor majd ebből biztos lesz kicsit valami. Annál. Mit csináljanak? Kicsit annás vagy nekem. És akkor ül ott a sok okos, mit csináljanak? Búvárkodjanak, az nem jó. Akkor nem, mit csináljanak? Jó, tanulják ezt, az nem jó. Lőjenek! Azért szerintem ez az egész nem annyira bonyolult. Annak idején, amikor nem létezett az országban MHS, akkor nagyon sok olyan általános iskola volt, ahol volt erre lehetőség. Például a Kokáért nálunk, a Brassó utcai általános iskola pincéjében is volt, lövészklub, lehetett menni, és légpisztolyjal, meg légpuskával lehetett lövöldözni. Egy teljesen elzárt pince szakaszban, ahol egyáltalán semmiféle sérülésveszély nem történhetett, akkor, hogyha nyilvánvalóan betartották a megfelelő szabályokat. Volt egy fém szekrény, amiben az el volt zárva, amihez egyetlen embernek volt kulcsa, annak a szakoktatónak, persze, vagy annak a tanárnak, képesítése persze volt, és a lövészetet tartotta, és teljesen jól működött a dolog. De hallod, mi történik az általános iskolákban? Hát nincs budipapír, hát nincs pénzük, a szülő viszi a krétát. Ebben igazad van. Te viszed de ilyen alapon akkor gyakorlatilag ne legyen semmilyen előrelépés, semmilyen újítás, de nem, mert mindig lesz egy vakolatdarab, amit vissza kell ragasztani, vagy ki kell glettelni a helyét. Rohadnak az általános iskolák nagy része, nem mindegyik, érted. Tehát omlik a vakolat, ha megnézed. Nincs budipapír, nincs kréta, és ez a legfontosabb, hogy a diákok lőjenek. Na de krétát, hát nem tudunk. Papírt visszaízi a gyereknek a szülője, légpuskát meg nem tud vinni. Az általános iskolák 70%-a nem tudja megoldani a plusz tesi órát, mert az osztályba tornáznak a gyerekek, érted? Ez, meg a folyosón tornáznak. Ebben ez a mentő ilyen ötlet, hogy akkor most lőjenek. Ilyen értelemben van igazság. Nem benne, de ugyanakkor, meg ha azt nézzük, hogy ez egy újabb lehetőség arra, hogy a gyerekek kipróbáljanak valamilyen sportot, mert hát a lövészet azért az alapvetően sport, és ráadásul, hogyha mondjuk itt elkezdi mondjuk a légpisztolyával, a lövöldözést hát ha kedvet kap hozzá, aztán lesz belőle egy, mit tudom, egy jó kis traplövő, lesz belőle egy új Igali Diana, vagy egy mit tudom én. Tehát, hogy akkor azt szerintem az egy tök jó dolog lehet később majd. Valahova igen, eljuthat valahonnan. Persze, ebben igazad, és én még nem is azt a részét fogom meg egyébként, hogy 25 gyerek kezébe akkor tudod egyenként kihívod és lőfegyvert adsz. Oké, hogy ez lehet, hogy csak légpuska egyébként, és az négy tanár kell, hogy felügyelje, hogy öcsike ne lője ki azon a Zsoltika személyt egyébként. Nem azokával, meg Gorjonov gépuskával fognak lövöldözni. De én nem is ezt fogom meg, hogy ki fogja ezt felügyelni. Csak azt érzem, látva egyébként, ahogy az én gyerekem is tehát, hogy jár állami iskolába. Láttam régebben, amikor ugye mi államiban kezdtünk, hogy milyen állapotok vannak az állami iskolában. És hogy milyen szülőkkel beszélik, akik elmondják tényleg, hogy mi történik ezekben az iskolákban, és mit kell bevinni, hogy egyáltalán életben maradjon az oktatás. Most ez a legújabb, hogy alakítsunk egyébként lőteret. És lőjenek, hát már minden van. Hát annyira jó dolguk van, hogy ott most akkor már lőjenek egy kicsit. Hát ne csináld már. Hát, tehát én nem is értem. Annyira koncepciótlan, és annyira ötlettelen. És a puskát egyszer kell megvenni. Budipapírt meg minden héten. Ez is igaz, hogy az meg ott van. Igaz, hogy a magyar tanár nem tudja, mivel fölírni a táblán. Én szerintem ez megdöbbentő. Most ezek a 4,5 millis kulókban nem fog belerokkani egyetlen iskola sem, de mondom, abból szerintem, hogy lesz ólomöntő szakkörre. Egyébként igen. És megcsinálják. A tanári egy 8x10 méteres irodájeség, délben kivonulnak a tanárok, na, a gyerekek pedig csőre töltött légpisztolya, bevonulnak a tanáriba, és lövöldöznek egyébként mozgó célpontra. Majd a tanárok visszafoglalják a tanárit. Tehát hely sincs rá, de még benned, ha lenne is hely. Van benned a lőfegyverek iránt egy ilyen zsigeri gyűlölet, és ha ijászkodnának... Tessék? Ijászkodni? Na? Nem rossz. Most vegyem el egy műsorban! Bocsánat. Mi volt ez? Valaki dörömből. valaki egyébként elkezdett dörömből. Nem tudom, de annyira. Olyan nekem ez a döntés, mintha azok, akik egyébként erről döntenek, azok valami teljesen más látnának, vagy gondolnának a jelenlegi oktatás helyzetéről. Nem? Még egyszer nem mondom! De mit lőnek nálunk? Nem, vagy? Szerintem Viki valamit aprít. Na, szóval, de szerintem ez nem egy ilyen kérdés, hogy most hogy olomskóla légpuskákba, vagy pedig WC-papír. De nem, hát János, több különálló dolog. Hát most... Mit csinál a feleségem? Teát főz, csak picit ingerült valamiért, nem tudom. De mit ver? Lehet, hogy mit üt? Valaki a bizéről a... A tea füvet, igazi tea fűből készített teát, a tea tojásból verik ki. Aha, ennyire? Nagyon értem. Beleragadt. Készül a teja. Szerintem átküldtek a szülők egy olyan képet, amire már nem emlékeztetek egyik kötök sem. El tudnám mondani a biznisz részét a tejnek. Tehát a teja fű. Aha, na, jó. Köszönjük. Ugorjunk vissza arra vonatra, amin eddig száguldott. Az első osztályt az egyik általános iskolában úgy kezdtük mi szülők, hogy parkett a felújítás és festés. Krétát hoz, papírt hoz, mondták a tanárok. Jó, de ezt tudjuk. Hát de most erre valahonnan van pénz. Nem tudom honnan, EU-s támogatás. Érted? Kiírtak egy ilyen légpuskalövő pályázatot, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem biztos, hogy ugyanonnan fogják kapni majd ezt a pénzt. Lehet, hogy egy másik zsebből. Nyilván az is közpénz, de hát valaki kérdezi, hogy lesz lövészetből házi feladat? Egyébként igen. Hozzál három sereget, kettő verebet, egy somolykót, és egy szélhajtó küzd. Lőj bele a Dunába. Igen, az összeg mindenki hoz legalább négy. Nem tudom. Nem a lövészettel van bajom, hanem arra, hogy ugrottunk megint 30 évet, és nem nézünk szembe valódi problémákkal, hanem megint kitalálunk valamilyen nagyon francos dolgot, hogy lőjenek, hát az jó. De nem francos, hidd el, hogy ez nem francos. Tehát, hogy azért tényleg van egy pince szakasz lent szépen. Ki veszi meg ezeket a puskákat? Ki finanszírozza ezeket? Ki veszi meg majd állandóan a lőszert? Hát más saját fenntartásukra nincs pénz az iskolának. Lehet, hogy majd megvegyük az országgyűlés őrséggel. Meg ne fegyvert vegyen az iskolának, meg ne lőszert vegyen egy iskolának, hanem segítse úgy, hogy tudjon tanítani. Nem? Tehát, hogy legyen meg a minimális körülmény, és az, ami ahhoz kell, azért hogy tudják krétába írni. Jó, de azért mondjuk egy lövészklubot ne úgy képzelj el, hogy állnak egymás mellett 600-an, és mint egy ilyen kivégzés 48-ból. Nem tudom, mit csinálni. Nagyjából úgy képzelem el, mint ti a katonaságnál 9 hónap alatt 3-at lőhettek. Akkor inkább tényleg hagyjuk. Akkor hagyjuk, ha ez lesz, és a Simicskóék ezt tervezik, akkor inkább hagyjuk a büdös alacba az egészet. Semmi értelme nincsen. 9 hónapot volt, és mondta, hogy volt lőgyakorlat. És mondta, Tás, mennyit lőtti? 3 darab lőszert lőhettek el. Ez már a katonaság vége felé volt egyébként, utána eltörölték. Ha ilyen lesz, akkor nem lehetne. Persze, hát ez tudom már, nekem is érted. Jön majd Pistike, lő egyet, 2010-es év, le tudva. szólja az Annának, fogja meg a hölgyet. De lehet, hogy az meg szólt egy gránátom is. Most, hogy szólnak, hogy vigyél a krétát a magyar órára, azt fogják írni a kis ellenőrzőjébe a gyerekednek, egy hogy apuka, lőszer. Egy doboz lőszer, kréta, WC papír. Kész. Meg hova teszed a lőszert? Meg mikor lőnek? Nem úgy értem, meg mennyire túlterhetek, meg hova építed még be a lövészetet, meg egyébként tényleg, hát akkor csináljanak valamit, ami emeli egy kicsit a pulzusszámot, és valóban sportolnak, nem? Szóval akkor tényleg kapjanak pingpongasztat, az rohangáljanak, és pingpongozzanak. De hát a lövészet is sport. Persze, nem mondom, hogy a lövészet nem sport, nem ezt mondom, csak... Nyugodt sport. Nagyon baj. Na majd, amikor a Benny majd jön haza, és rángatja majd az ingednek az ujját, hogy lövészet van az iskola, lövészet van, hagyom a francba a judót, elegem van belőle, én akarok jönni az új Hammer, vagy nem tudom ki. Hát akkor majd előveszem én a fegyelmet, otthon, mert nekem van kettőt, a levegőben lövök, attól jól megjed, és nem akar többet lövészetre menni. De érted, hogy fotkozz rá itt a számja, 630-as, ezt nézve, hogy a fatelek, mit kell, de aztán oda senkinek, hogy van ilyenük. Hú, basszus, szétlőttem a kaibá. Igen. Hát nem tudom. Mondom, a bajom inkább tényleg azzal van, nem rossz a lövészet, csak ugrottunk 30 évet, nem? Igen. Tehát, hogy oldjunk meg mást, és akkor utána lőjenek a gyerekek, nem zárkózom már. Fejlődünk, az a baja, ha nem fejlődünk, az a baja, érted? 30 évvel előre fogunk járni. Na, igen. Menjenek téglövöldébe. Igen. Kréta van, nincs. Na, akkor elrígy az igazgató, hogy be hozzá sörétet. Jó. Kimenjünk akkor lőni. Írni tudunk? Nem, akkor menjünk lőni. Szóval nem áll. Van jogosság abban, amit mondasz, de szerintem nem ugyanaz, és bízunk benne, hogy ezt normálisan már fogják oldani. És nem csak azért találtak ki az egészet, mert van egy haver, akinek van egy. Van három ember, aki imád vadászni egyébként. Nagyjából ez is nagy innen indulatod. Hogy mindenre lőnek, ami mozog. Lőjenek a gyerekek is, nem? Hát, vagy a puska tudjuk, biznisz, hogy... igen. Igen, vagy a puska biznisz, vagy itt szeretnek lövöldözni. 3 perc, pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket. Aztán itt vagyunk mindjárt. A 96 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Become alive again. Öttől 6-ig Cookie Live Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie szabad akár a madár. Repülök! Csak a Rádió Egy játssza az igazi mai slágereket, mert csak mi tudjuk, mi kell önnek. Mert vannak zenék. És vannak igazi mai slágerek. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Arról beszélgettünk, hogy az iskolában lőtereket akarnak kialakítani. De ez még egyelőre csak egy ilyen kis felmérés. Kértek az iskoláktól, hogy van-e szabadon hely, és megpróbálja a Klik felmérni, hogy hány iskolában van kialakítható lőtér. Ugye hát tulajdonképpen megnézik. Levélben érdeklődnek, ha egészen jól akarom mondani. 6x15 méteres területet kérnek be az iskoláktól, hogy kinél van, mert ott egyébként a Klik lőteret szeretne kialakítani. Arról beszélgetünk a hírek előtt, hogy jó, nem jó, Jennifer inkább támogatta a dolgot, én mondtam, hogy ellenállást kell, hogy kifejtsek, mert nagyon nem támogatom. Ennek rengeteg oka van. nem magával a lövészete van a baj. Igen, mert én is sportoldalára közelítem meg a dolgot, tehát hogy a jövő Igali Dianáit, meg Sidi Péterét látom ezekben a gyerekekben, akik lemehetnek, vagy lemehetnének mondjuk lőni ilyen iskolai lövészet keretében, de ugyanakkor meg tökéletesen igazad van abban, hogy addig, amíg meg mindenféle ilyen napi gondokkal küzdködnek az iskolák, és alapvető dolgokra nincsen pénz, mint mit tudom én, kréta, WC papír, akármi, akkor miért pont lőteret kell? Csak valószínűleg ettől nem lesz. Tehát, hogyha nem csinálunk lőteret, attól még nem lesz budi papír. Én ezt gondolom, tehát, hogy ez egy más forrás, más az ötlet, ezt kéne tudjuk. A lövészet az iskolában olyan lenne, mint a 18 éves Suzuki-em lenne, mert nincs benzinem, de veszek bele kígyóbőrülés húzatot. Ez a kiírta. Pedagógusként kilincseltem már helyi vállalkozóknál gumilabdáért, mert egy sem volt az iskolában szeptember 1-én. Ezt Erika küldte nekünk. Majd két a helyet puskával lövik fel a betűket a táblára. Balázs, ez is az én ötlete volt. A migránsvadász kiképzések elfelkészítés. Ez a felkészítés első lépése. Üdvözlete Soros G. Ott a sok üresen kongó stadion, miután magyar foci sincs, úgyis figyék el oda a gyerekek. Elvihetik a gyerekeket oda lőni, ezt elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, teljesen hülyeséget beszélsz. Régen sem voltak jobb állapotban az iskolák, mégis lőtek. Janinak van igaza, én nagyon támogatom, hogy a gyerekem lőjön az iskolában. Rejtett felkészítés egy esetleges háborúra. Nevetséges veszélyes. Egy hallgató, aki talán egy kicsit beszére. Magyar népfagsereget most kezdjük el helyettesíteni. Vagy újra vissza akarják hozni a sorkatonaságot, és erre készítenek bennünket a gyerekeink által. De ez már inkább összeesküvés elmélet. Tanárként dolgozom, higgyetek el, elképesztő leterheltek vagyunk, az iskolában nincs is ilyen hely, szerintem nem fogják bevezetni, baromi sok óraszámunk van, elképzelhetetlenek tartom azt, hogy én, mint földrajztesi tanár, szakos tanár, még kimenjek velük lőni, és felügyeljek 20 gyereket, ahogy hadonásznak a pisztolyokkal. Ráadásul mindez úgy, hogy ez az igazgató felelősséggel lenne. Számomra tanárként ez teljesen elképzelhetetlen. Hát a tanár úr nem sok igen, nem hadonászik, és még, nincs egyszerre 20 puska. Így van, és nem feltétlenül a tanár úrnak lenne ez a feladata, hanem jönne szakokat melléjük, tehát hogy így picit most ez most ez a boxusban való kóborgás, tipikus esete. Igen. A 3000 általános iskolában és a 2000 gimnáziumban 5000 lövészeti szakoktató. Hát az csodálatos. Azt azért majd mutasd meg, hogy szól lesz. A 3000-ben 5000? Nem, a 3000 általános és a 2000 gimnáziumban 5000 szakoktató. Szóval hát majd a kezdet fogok veled használni. Most kezdjük előről. Tehát van, aki megtanulja. Több az iskola, mint a szakoktató, ezt de akarom mondani. Én ezt értem, de hogy, vagy egy hogy alapból ott kezdődne a dolog, hogyha az iskoláknak nincsenek meg azok a feltételei, hogy kialakítassák a lőtért, már eleve nem lenne. Tehát ez nem minden iskolában lenne, hanem az iskolák számából valamennyi, egy töredékében lenne csak. Na de azért, mert van valahol hely, azért még nem biztos, hogy van szakoktató, nem? Tehát az, nekem van egy 8x4 méteres helyem, azért még nem biztos, hogy van valaki, aki ért hozzá. Ha van 100 iskola, ahol van, akkor 100 szakoktatót kell körbe küldeni. Hagyjuk már tényleg, mert teljes nonsense. Jó, a többi SMS az pro és kontra igazából. De valaki leírta, hogy a militarizálás a cél, ezek már szerintem kicsit elvetemült dolgok. Nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Jó, lezártuk, mindenki elmondta? Elmondta. Jó. Jó, mert csak komolyabban belemegyünk, és akkor összeveszünk. Az meg senki, ilyen dolog. Ez meg senkinek nem tesz jót. Juli kiírt egy Facebook posztot, és ebben a Facebook posztban ő kiírta, amit nagyon szerettek a hallgatók, illetve hát az ő oldalát követők is, hogy hogy mennyi pénzért vállalna be bizonyos dolgot valaki helyette, vagyis feltette, hogy mennyikora összeget fizetne azért valakinek, hogy elvégezzen egy bizonyos munkát. Mi megcsömörlött Juli most már, hogy új cicik van. Igen, mi? Komoly összeget ajánlana fel, aki lelpakolná veszedett ruhákat, összehajtaná, kivasalná és az oknit párosítana, és rengeteg komment érkezett teljesen váratlanul, hogy ki mennyit fizetne azért, amit egész egyszerűen utál, gyűlöl otthon megcsinálni. Hát jelentkeztek takarítani, gondolom, mert hogy ez konkrét. Erről szól. Igen, ezt akartak, hogy senki nem jelentkezett, hogy Julén átmegy 5000-ért párosítani. De képzeld el, hogy kirakta ezt a Facebook posztot, ezt nekem is mutatta egyébként tegnap, és baromi sokan lecsaptak rá, sőt beírták az általuk utál dolgot, hogy mi az, amit egyébként ők kifizetnének, csak hogy ne kelljen otthon megcsinálni. Hát, vagy lehetne cseremeló. Cseremeló. Te azt mondod, hogy te szeretsz mosogatni, én meg mondjuk szeretek porszívózni, akkor átjössz hozzám mosogatni, én meg átmegyek hozzátok porszívózni. Aha. Na? De mi van olyan, aki ezt szereti egyébként? Tehát van, aki egyes ilyen munkafázisokat szeret a háztartásból. Igen, vagy biztos igen. Nem sok, de lehet. Mondjuk én egyszerűbbnek tartanám, hogyha mondjuk a gyereket úgy nevelnéd, hogy elpakolja maga után a féket. Nem lehet. Nem? Nem lehet? Képtelenség. Nem? Jó. küld át a te gyerekedet hozzánk, hogy tanítsa meg ja, a jó, most megfogtál. Ugye, most megfogtál, tetszik. Mert nálunk azért nálunk a lakásban vannak különböző helyiségek, és van a virágszobája. És azok a helyiségek köszönő viszonyban nincsenek a virágszobájával. Neki az egyik ígérete az volt, hogy bizonyítványosztás után végre rendet rak a szobájában. De azt nem mondta, hogy ebben az évben először. Ja. Hiszen csak június van. Szóval ez jó, ez a fizetek valamiért, az tök oké, de ez, szerintem ezt úgy hívják, hogy házvezetőnő, takarítónő, akár kicsoda. De most ő csak úgy eljátszott a gondolattal, tudod, hogy annyira gyűlöl egyébként leszedni a ruhákat a fregoliról, meg elpakolni a tiszta ruhákat, hogy nagyon komoly összeget fizetne, és nem várt, cunamjáradat kezdődött, hogy háziasszonyok, pasik beszálltak, hogy egyébként ők is mennyire utálnak dolgokat, és hogy kinek mennyit ér meg bizonyos feladat, amit ma mondjuk megúszhatna, és ezért mekkora készpénzösszeget kellene kifizetni. Hát figyelj, mindent igazából, ami a házi munkával kapcsolatos. A mosogatógép kiszedésétől a fregoli leszedéséig, a takarítás, porciózás, minden felmerült. És kiderült, hogy rengetegen legalább egyszer fizetnének ezért. De én azt gondolok, én lehet, hogy nem utálok semmit, ezen gondolkozom. Vagy nekem nincs csinálsz. Olyan. De ez is érdekes, hogy mit csinálok ott. Igen, hogy csinálsz valamit. Mi az, amiben te benne vagy? Na, ezek közül melyiket csinálod? Melyik kezi. Az, ami mondjuk így legszívesebben csinálsz? Elpakolás van, vagy ezt megcsinálja a Viki? Mert nyilván, ha te teszel el valamit, az biztos, hogy nem lesz jó, ugye? Tehát ezért elengedted. De ez nem azért nem jó, mert én rosszul teszem el, csak azt el lehet tenni jobban. Mert ugye megvan, nagy tányér, kis tányér, közepes tányér, igen. Mintás tányér, fehér tányér. És tehát, hogy, a poharak csak jobbra jók. Igen, gondolom, meg a másik ott van, a kebonalad, amikor benn van a szekrényben. Én például összeteszem a poharakat. Tehát az üvegpoharakban egy hármat, négyet egymásra teszek, és úgy rakom be. Vagy például van két ilyen mély tányérunk, és az a fehérnek kell baloldali szekrényben lenni, a feketének kell jobboldali szekrényben. De én ezt előszeretettel összecserélem. Nekem a lényeg, hogy bent legyen. De ez a csí miatt van, hogy a fekete a jobb vagy a... Vagy nem, hát ez így, ez a Viki így alakította ki. De én ezt egy ilyen mosogatógép kipakolásnál azért simán átágom. De én nem csinálok sok mindent, bevallom. Tehát nem vagyok én nagy házi munkát. A mosogatógépet kipakolom, meg bepakolom. De ezen kívül nem csak nagyon semmit. De megvárod, amíg elmosod az edényeket, vagy pedig... Vagy csak bepakolod, kipakolod. Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Teszel bele mosogató tablettát? Öblítés feltöltésben nagyon nagy vagyok. Tehát imádom például, amikor a mosogatógép kiírja, hogy elfogyott az öblítő meg a só, mert imádom feltölteni sóval. Tehát ez egy ilyen szertartás, hogy előveszem a kis sót, letekerem a kis kupakot, feltöltöm sóval, majd megnézem, hogy van-e benne elég öblítő. És azt feltöltöm. Mert van egy kis lámpa, ami elalszik egy bizonyos töltésmennyiség után. Mosogatógépbe só. Igen. Te nem teszel a tűz? Most ez úgy mondom, nem, én nem tudtam. Tényleg. Tehát, hogy kell bele só? Igen. Alul. Hidd el, hogy kell. Tényleg? Bent, ahova betolod az alsó tálcát, általában az alatt van egy ilyen nagy fehér kupak, egy sótartó, lecsavarod a kupakot. Persze, soha nem tettetek még bele só. Soha nem tettünk bele só. Hát de akkor szarul néznek ki az elmosott edény. Hát nem néznek ki szarul. Nem? Biztos lehetsz, Feri, hogy jó? Nem. Jó, de előtte három sorában mosogatva külön. Tehát Jánosnál a mosogatógépbe az először tisztára mosom, lecsöpögtetem, mosogatógépbe teszem. Tehát én egy teljesen nagy program, még soha nem futtattam végig rajtuk, nincs csak ilyen feles program, feles víz. Évente egyszer van bekapcsolva. Tök jó. Próbáld ki sóval. Meg aztán az élettartamát is hosszabbítja. Igen? Van mosogatógép só, így árulják, nagy doboz, és nagy szeműt vegyél bele, azzal föltöltöd. Hát én még mindig inkább ebben a tíz ujjamban hiszek, meg a szivacsban. Akkor minek mosogatógép? Mert amikor többen vannak, és akkor több edény van, akkor nekem fél órán keresztül állni mellette, meg már nem fél el akkor. De lehet, hogy ezt amióta megvették, tele volt sóval, és azóta annyit használtak, hogy nem fogyott el. Ez érdekes, hogy te, aki ennyire praktikus ember vagy, ilyen tényel adásban szembesülsz, hogy kell a mosogatógépbe só. Tehát, hogy és még lehetne sorolni. Te, aki azért három hónapig veszel egy hosszabbítót, annyira körbejárod, nem tudtad, hogy a mosogatógépbe kell só. A mosogatógépet együtt vettük a Pecóval, én nem tudtam, hogy csak úgy össze is megkedtünk, aztán később egymásról, hogy szia, János, mosogatógép, János vagyok. Így kb. Ennyit. Kiúzod az alsó kosarat. Igen. És van egy ilyen pillangófüles tekerő, ami van egy hosszú lyuk. És abban elkezdett beönteni a sót, és nem tudod, hogy hova nyeri el. Én ezért szeretek sót tölteni, és belemegy egy dobozni só bele a lyukba, és a végén már így kicsit elkezd, följön belőle a víz. És akkor azt oda beöntöd, és látod, hogy a sót, a tabletták így elkezdenek egy kicsit így megsemmisülni. Hát az közel van. Na, ezt kipróbálom. Közel van, igen. De vegyél sót mindenképp. És nem jó a konyhasó. Nem. Rá kell dobnod erre most egy 2-2,5 forintot, de egyébként nem olcsó. Drága, de sokáig jó. Tehát, hogy nem kell naponta, nem kell mosásonként tölteni, nem úgy van, mint a mosogatók. Anya, ha halasz írt föl való show. Show. Egy új kaland kezdődik, egy új ösvényen indul. Mosogató, ma mosógébe tesztek öblítőt? Nem kemény a vízünk. Mi, hogy kinek kemény a víze? Hát lágy a víze, minek abba öblítő. Most szembesülnöm kellett azzal a műsor által, hogy nem csinálok túl sok mindent. Ez most lesújtott. Közben nézem a főnök azt mondja, hogy mi az igazság. Akartam sorolni, hogy mennyi mindent csinálok, de a gyerekek közben sok mindent csinálok. Jó. Tehát most a házi munkában vannak elmaradásai. Aha. De például orszívó porszívózásban nálam senki nem jobb. Világbajnok vagyok orszívó. A gyereknek a nyúlt agyáig fel tudok nyúlni, és le tudom szívni úgy az orrát, hogy mindig viszem büszkén, mikinek mutatom, hogy ezt nézd, micsoda fogás. Micsoda dolgok vannak a gyerek orrában. Tehát orszívá, ezek is a házi munkában számítanak? Nem. Fogni az orszívót, összeszerelni a porszívót, fölrakni, lefogni a gyereket, üvölt, elengedni, két orvon megint megcsinálni. Hát a sorra kérdezem, házi munka? Nem, azért nem, mert a másik gyerekkel közben a feleséget foglalkozik. Tehát ez egy megosztott dolog. Érted, hogy ő is, amíg te az egyiknek orszívózol, addig ő a másikkal mondjuk társasozik, hogy az se üvölcsön. Tehát ez nem ér. Azért, amit te csinálsz egyedül. Ez például, vagy elviszette a feleséged autóját téli gumi, nyári gumizni. Lemosod, megtankolod. Ezt csinálod? Nem hülye a feleségem, ha miért tankolnám meg az autóját? Megcsinálod neki? Nem csinálod meg. Látod? Ezt se te csinálod. Elég intelligens hozzám. Tök intelligens be tud állni egy kútra, és azért meg tudja tankolni az autót. Ez a segítségnyújtás, ez nem az intelligencia kérdése. Ez nem az a tipikus házi munka, csak hogy tisztázzuk, tehát hogy az elviszem a feleségembe autóját. Várja, lehet, hogy házi munka. Lehet, hogy azért próbálta tágítani a kört, hogy ne jöjjek olyan rosszul. Tehát lehet, hogy most segíteni akar, de ez egy segítő jobb volt. Hát, egy picit próbálj, hát ha van valami, amiben jó. Mert eddig nem sokat hallottunk. De ez évi egy. Szemetet kiviszem. Kettő a gumizás. Szemetet kiviszem. Szemetet kiviszem. Gumizni gumizok. Az ajtóig. Integet a Viki, hogy nem viszem ki. Én kiviszem. Kirakom az ajtóig. Igen. Ha olyan van, ha jön a nyorsom, az megeszi a kutyája. Nem a nyorsom, hanem az mindig megeszi a nyorsom. Mindig megeszi a szemetet. Nagyon flabus. Mindig ott érdel az ajtóra. Mama, hát jöjjön be, van friss főzelék. Ne egye meg a szemetet. Adja már azt a csontot, már három. A kutyája mindig megzabálja a szemetet. Csak tudom, hogy jön az anyósom, akkor elviszem a szemetet a kukáig. Nem, az ajtóig, most mondtad az előbb. Hát ugye az ajtóig, de tudom, hogy jön a kutya, és akkor a kuká, az ajtótól elviszem a kukáig. Jó, de teszel le. Szelektíven válogatok, igen. Teszel le a kivitt szemét. Mármint szemét és kutya. Teszek. Tiszta szemetes zacskót bele teszel. Tiszta szemetes zacskót, és nálunk csak egy bizonyos liter szám felett fogadom el a szemetes zacskót, mert a Viki mindig spórol, kicsit több, mint a Jani, és ez mindig rossz szemetes zacskót vesz, mert a két szemetes zacskó között van 50 forintnyi különbség, és nem veszi meg a 300 literes, hanem a fixen a 60 literes, ami úgy néz ki, hogy ahogy megpróbálod ráhúzni a kukára, az szétszakad, és szétkozodom, hogy hogy van, hogy 10 éve nem tudsz olyan szemetes zsákot venni, hogy jegyezd meg 160 liter, 160 liter, ezt a számot kell megjegyezni. Jó, jó, elmegy, és megint 60. Vesz egy 40 literese. És ez a nagyon vékony, nagyon zöld anyag, amit már szétnyitás közben kicsit elszakad. Hát mondom, amikor de ez nem a konyhai szemet esetek. De. 160 literes? Nem, csak én szeretem a nagy, én szeretem a nagy szemetes zsákot. De az néha belállunk a gyerekkel, és a zsákba futás rendezünk a kertbe. Nagyon szeretjük. Nem, mert én akkor azt sem, hogy fogom a szemetet, nagy zsák, kicsit kiemelem a zsákot, megrángatom, lenyomom a szemetet, és még visszarakom. Ezzel megúszok egy kört, hogy ki kell menni a kukáig, de ki van ezt találva. Igen. Plusz még tudok húzni az acskon, fölemelem az acskó száját, és mondom, amit meg, hogy még fér bele. Egy csomót az aljára, ott van egy adag szemét alatt, a fölött a csomó, és megint lehet rakni. Igen. Én szeretem a nagy szemetes zsákot. Hát most, na, azért így összeszed, egész sok mindent csinálok. Hát kettő. De nem, hosszan beszéltünk róla, de ez nem. Tehát, hogy tételesen nem annyira. Te mit csinálsz? Hogy én mit csinálok? Elmegyek bevásárolni, hazajövök, megfőzök, elmosogatok magam után, és kitakarítom a konyhát. Ma legyen, mit csinálom? Mi ez a lábszag? Mit csinálom? Ja? Ez... Milyen lábszag? Ez nem papucsság. Mit csinál az olasz macsó? Fogadjuk, szeretem. Fogadjuk, hogy nem mosogatsz magad után. De. Mindent megfőzöl. Nem, el is mosogatok, bepakolom a mosógépet, és kipakolom. Jó, de neked eleve béka nem megy be a konyhába. Ki van tiltva? Hát úgy, persze, úgy könnyű a csajodat kitiltod. Akkor ti is ki a fürdőszobából. Te, a fürdik. Te csak akarom mosószobából. Ebbe azért nincs nagyon nagy pláne, mert te csak magad után takarítasz ezek szerint. Nem. De igen. A takarítás. Elmész, de nem folytattam főzöl, ezt most a és utána pedig rendet raksz magad után a konyhában. De magad után raksz. Összeszedem a, utána az edényeket, amiből ettünk a tányérokat, igen? És azt is elmosom, képzeld el. Azt is beteszem a mosogatógébe, megnyomom a gombot, tettem sót bele, igen. Előtte sót, sót mindenki... és öblítőt, meg a kis tablettát, és utána igen? Bepakolom a szekrénybe, ha megszáradt. Na mindjárt írják, hogy a tökéletes férfi. Nem vagyok tökéletes, de azt kérdezted, hogy mit csinálok. Te ne szó, ezzel akarsz kimenekülni a szánalmas szemét kivívített bögül? Lábszag lenne. Nem, ez nem lábszag, ez a szerelem, érted? A szeretet. Nem, azért, mert te csak egy dolgot csinálsz meg otthon, azért most nem most azért összeszed, de tök jól vagyok. Mosogatógépet pakolok, szemetest viszek ki, mosogépet is kipakolom, kiviszem a szemetet is. Visszahajtom a kukának a tetejét, bemegyek, miután kivittem. Tudod, milyen fárasztó bemenni, miután kivittem? Én bemegyek, miután kivittem a szemetet. És érte? A sót is te veszed meg. Nem maradok. Be is megyek, nem maradok kint. Tudod, mekkora meló az bemenni a kukától, érted? Más kimarad, én bemegyek. Hát tesó. Tudod, tehát én melózom azzal, hogy kivittem a szemetet. Kivegyek és visszajöbb. Adom, tényleg pakolok. Hát azért álljon meg a menet. És te csak azért mosogatsz fel, hogy utána legyenek tisztelődik, amivel megint pakolhatsz valami ételt. Így is van. Hát igen. Na írjátok meg, drága hallgatók. Jó, tessék vallani. Ki mit gyűlöl legjobban? Mi az, amiért egyszer fizetne, hogy megcsinálják? Hát itt most úgyis jönnek a sztereotíp dolgok, de nyugodtan. Ki mit bíz, vagy nem bíz a pasiára? Kinek a legbénább a pasia? Kinek a legbénább a csaja a házi munkában? Jó? Tessék vallani egészen nyugodtan. Ha már megtettük, 9:30 van, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na de hát ennyit erről. Gyerekek, ha egyszer hallanátok, hogy mi miről beszélünk itt kikapcsolt mikrofonnal, ha ez egyszer bemaradna. Ha egyszer ez kimegy adásba. Láttuk már olyat, hogy kikerül nyersanyag. Tehát én már találkoztam ilyennel, hogy kerül ki nyersanyag, de... Szóval itt folyamatos trécselés zajlik közben, és egyszer ebből is kéne egy rádióműsort csinálni, nem? De... Én még megnézem a végét. Szerintem szeretnék. Politika, sport, férfiak, nők, csajok, fürdőruhák, pasik, Anna bejön, Viki bejön, mindenki oszt mindenki, az mindenki vitatkozik mindenkivel, mindenki mondja a saját igazságát, a saját valóságát. Nagyon jó. Az utolagos kattintási számok, meg lájkok, meg nézettségek tekintetében ezek lennének a legnépszerűbb adások. Ez biztos, ez egyszer kikerül. Igyekszem elég szabad szelleműen rádiózni, de azért mindent én se tudok bemondani. Pedig azért úgy nem félek vagy sok mindentől, de azért ezt egyszerűen szívesen megmutatnám, hogy miről is beszélgetünk. Na de vissza a témánkhoz. Na de vissza az SMS-ekhez. Ugye arról beszélgettünk, hogy Juli kitett egy posztot, és óriási sikere volt, hogy mennyi pénzt adna, ha valaki egyszer megcsinálna a házi munkát. És ez egy örök téma, egy örök zöld, mindig hozzá lehet nyúlni, utáljuk, szeretjük. És ez egy állandó konfliktus forrás, ugye nem szabad elfelejteni, hogy ha emberek együtt élnek, akkor ez mindig okoz némi nézeteltérést. Vannak tényleg nagyon harmonikusan működő párkapcsolatok, ahol jól leosztják és jól működik a dolog, de sok helyen azért ez súrlódás, hogy nem akarja megcsinálni, miért neki kell megcsinálni, veszekedés van belőle, nem lehet semmit rád bízni, azt se tudod megcsinálni, inkább ne csinálj semmit, ülj le, nézd a tévét, de azért közben a nőnek fáj, hogy ő leül nézni a tévét és nem segít. És kértünk benneteket, hogy írjátok meg, nálatok mi a helyzet, mit gyűlöltök, mit utáltok, miért fizetnétek. Írjál nekünk egy hallgató, Tomtom, hogy férfi létemre minden megcsinál, kivéve a szarolt mosogatást. Gyűlölöm, utálom, még nem volt meg ő barátnőm, akkor már csak akkor álltam neki, amikor a mikróban forgó üveglapról is ettem fakanállal. Egyszer-kétszer, mert nem volt tiszta tányér se evőeszköz. Tomtom, úristen, ezt mennyire tudom. Kiveszed? Ezt mennyire tudom. Ide jó. Amikor egyedül laktam, én is. És államosatlan, és megnézed, hogy melyik tányérra van legkevésbé rászárodva. Kis folyó ízzel. Kis folyó ízzel, nagyon örülsz neki, és valahol a mosogató alján találsz még egy villát. És úgy megörülsz neki, hogy van egy tiszta villa. Annyira boldog vagy abban a pillanatban, hogy nem kell tovább keresni, hogy legalább találtál egy tiszta villát. Csodálatos, igen. Nagymamám azt mondta, hogy azt a nőt vegyem feleségül, aki ügyes a konyhában. Tegnap este újra elkaptam Ágit a konyhapulton, és tényleg fantasztikus a konyhában. Fantasztikus a fürdőbe, fantasztikus a folyosó. Nagymamámra gondoltam is arra, hogy jól választottam. Köszönöm, mama. A férjem után mosogatni, de nagyon. Kórházban voltam egy hétig, mire hazamentem, nem volt egy tiszta bögre, kanál, tányér, semmi műanyag eldobhatót vett, csak hogy ne kelljen elmosni. Biztos szivacs fóbiája van, de nem haragszom rám, mert én meg a porszióra vagyok allergiás. A barő a profi, ezt Ancsa küldte nekünk. Én mosogatok, porszívózom, kiteregetek, főzni szoktam, egyedül a vasalás az, amit nem vagyok hajlandó megcsinálni, de azt a feleségem elintézi, általában megosztjuk a házi munkát. Na például én kiválóan vasalok. Tudsz vasalni, vagy szoktál? Csak a saját cuccaimat vasalom. Szeretsz, vagy tudsz? Igen. Én azt hiszem, hogy azért egy kicsit talán tudok is. Ingúj gallér. Hát azért ennyire részletesen nem. Ennyire részletesen nem, de ha nagyon nagy a baj, és fel kell vennem valamit, akkor ezért gyorsan kivasalok. De hát pánikból magadnak. Pánikból magamnak. Pánikvasaló vagyok. Az a vasalás könnyítő? Tessék? Vasalás könnyítőt használsz? Vasalón kívül nem. Ja, most le. Nekem a legfontosabb vasalás könnyítő az maga a vasaló. És néha meleg is. És néha forró a lap. Igen, ha arra jár Viki, még be is dugja nekem. Na, van, hogy már két órán keresztül simítgatok egy hideg vasalóba. Te gyűrött ez az így, kivosta ki ezt az inget. Dugd be, drágám. Úgy sokkal könnyebb lesz. Ja, köszönöm szépen. De ezt nem, a stylisttól láttam, ezt a vasalás könnyítő sprét. Van ilyen. Igen, van, és aha. Hogy van, ott nagy is van, ügyen. Soha nem használjuk semmit. Ráfújtam a makkomra, olyan egyenes lett a szőröm. A kis eredő is. A kis eredő. A makkom már nem olyan, mint a mazsola, mondanna. Feleségeddel ülök kint. Igen? Megszó, eddig minden tiszteletem a tiéd. Én szeretem őt. Felbérelt. Igen. Bérszónokot tart? Nem, egész egyszer egy büdös szó nem igazából, amit nem. Hát pedig így van. Ez annyira kellene. Jöjjön be, cáfolja meg. Szembesítsen önmagával. Dolga van, most én szaladtam be. Figyelj, te nem vasalsz. De szoktam. De kényszervasaló vagy, amikor... Eszter, ma igen. Na, igen. Köszönöm, hogy kimondod, ezt mondtam el az előbb. Amikor az asszony... Amit ti bent kibeszéltetek, én addig a lelkem legmélyebb bugyrai avattam be hallgatókat. Hallottam. Kényszervasaló vagyok. De nem vasalsz különben. De különben nem. Ja, jó van, oké. Csak hogy azért ne fényezd magad. Tehát, hogyha nagyon muszáj, akkor... Érzitek, hogy most megkajáltam őket. Azt hitték, rajta kapnak, de most simán megkajáltam mindkettőjüket. A feleségemet, aki bérszónokot tart, meg a bérszónokot, aki bejött. Persze. Én elmondtam, tényleg, hát, ha nagy a baj, és megyünk valóban Vikivel, akkor nekiállok gyorsan vasalni. De egyébként nyilván nem állok neki a gyerek kis nadrágját kivasalni, meg a kis titokzokniát, meg nem tudom, hanem hogyha föl akarok venni egy fölsőt, és már nincs tiszta, amit föl tudnék venni, akkor megoldod. Akkor én nagyon pánikszerűen vasalok. Pánikvasalás. Érted? De minek vasalna előre? Úgyse biztos, hogy ezt fölvesz. Nem, abszolút. Jó, és mit mondott a szemétről a Viki? Na. Na? Ott is bemártotta? Valjás szín. A férjét emlegette. A szemétről van szó, mindig a férjét emlegeti. A szemét, akkor a férjem. Különböző... A szemét, valaki... Használ különböző szinonimákat a férjem, de az a szemét. Hát egy csomó. Csak így van. Igen? Nem viszi ki. Azt mondta. A Viki, ezt én nekem mondod? Hát persze, hogy nem viszi. Te nem viszed ki. De. Nem. Azt mondja, hogy nem. Nézd oda, ott ül veled szembe, figyeld az arcát, issza a kávét. Nem. Azt mondja, nem. Mosolygó gyilkossal élsz együtt. Nem. Lehet, hogy nem az volt, amit kivittem. Nézd meg, mosolyog és... Nem az volt. Nem. Lehet, hogy nem a szemetet vittem ki. Nem. Akkor az mégis a kutya volt. Ja, az a lényeg, a kutya szétszedi a szemetet zacskót, el kell őket választani, valaki kimegy. Jó, de ki a kert? De hagyjuk a tulajdonjogokat. Házasságban szerzett közös vagyon, tudom, drágám, mert minden nap fejé volt a figyelmem. Nem, most a házassági szerződés nem ide tartozik. Tegnap, vagy hétvégén... Mit csinálsz a kertbe? Meccettem. Akkor nem fog nőni többet semmi. Kényszermeccés volt, vagy pedig... Nem olvastam el, hogy mikor kell. És hogy mit? Láttam, hogy elburjánzott. És hogy nem a virág alatt közvetlen. Elburjánzottam ott alul. Nem, megmeccettem egy bokrot. De milyen bokor? Az kérlek szépen a japán cseresznye mellett egy ilyen őszi áfonya, de nem tudom pontosan milyen. Termés lesz rajta? Nincs rajta termés. Őszi szederke. Őszi szederke? Az őszi szederke. Kellett az őszi szederkének? Nem, azt hiszem a berkenye. A berkenye. A berkenye, az csak ilyenkor megy. Azt hiszem, megmetszettem a berkenyét. Valamit megmetszettem a héten, de nem tudom, mert ittam két rozét, utána elmentem metszeni. Mindig egy rozi után mindig elmegyek a kertbe metszeni. Hát miért baj az, hogy a saját metszés volt, vagy tarvágásra? Senki sem metszegethet, csak úgy szabadon a kertjébe? Hát nekem metszegetni volt kedvem. Igen? Nem, láttam, hogy ott elburjánzott egy ilyen bokor, és akkor oda mentem. Végre elkezdett nőni a tavalyi metszés után. Végre valami zöld. Nem, mert én ültetek különböző kis bokrokat, meg járok kertészetbe egyébként, és láttam, hogy annyira a nap felé fordult, hogy eltakarja a fényt az a többi erről. Az nem kertészet, ez a hátsó kertet, csak kurva nagy a fény. Nem, ott volt egy csomó idegen ember. A hátsó kertemben nem voltak. Azt mondták, ez egy kertészet. Mondom, ezek szerint akkor már kijöttem a házamból, uraim. Elnézést, ez mi? Nem tudom, a maga kertjem. Ez is kiszolgálna valaki? Otthon vagy, de hülye. Nem. És eltakarta a napot a többi virág elől. A japán kecskerágó. Japán kecskerágó. Ha közelültettétek egymáshoz a kettőt, hogy lett belőle egy hibrid. A kecskerágóból meg a japán cseresznyéből. És egymásra fonódtak. A japán kecskerágó. És láttam, hogy kezd megfonyadni, ezért megmetszettem a berkenyét. Ja, mert lehet, hogy azt hívja el tőlük. Túl közel volt a belkénye, és elszívta előlük a nedvesség. Igen. Mivel metszetted? A Vikinek az ólójával. Jó, és elhatároztam, hogy a következő lesz, hogy elmegyek, és veszek egy metsziólót, és erre mondtam, hogy Bali, öregszel, már érted, már gyereked van, feleséged van, és metsziólót veszel a barkácsáruházban. Hát micsoda, milyen mélységei vannak a 40 évnek? Mert hogy kettő napja nem találja Viki az ólót, tehát semmi probléma. Ennyi? Melós is volt, nem? Hát tehát itt kellett néha egy kicsit, igen. Tehát sima papírvágó olló, de... De hál' Istennek volt menicsomagoló egy reszelő is. És fel is írtam a kis agyi Winchester-em, hogy el kell mennem metsziólót venni. Tehát kikapcsol a kertészkedés. Hát most csak pénz is meg minden eszköz. És aztán a kertészt is mire helyre állítja a károkat. Muszáj, hát gyerekek, hát ezért jó a 40 év. Mert tudod, 20 éves, 30 évesen még csak bulizol, meg úgy nincs igazán mélysége a létezésednek. De most jutottam el oda 40 évesen, hogy még ha akarok bulizok, de már közben megtalálom a mélyebb tartalmakat, mint például a kertészkedés. Ez a legjobb kor a 40 éves korá jöttem. Még ha akarsz, újra 30 éves vagy, de már van mélység. Vannak dolgok, amik érdekelnek. El tudsz mélyedni bizonyos dolgokban. Például a meccésben, a berkenyi meccésben. Jó, igen. Azóta hallom, hogy sír. Minden éjszaka nem tudunk aludni, mert annyira sír a berkenye. A te kerted, hogy mindenből bonszáj lesz, nem? Minden agyra vissza van vágva, hogy... De figyelj! Ne, gyönyörű, négy gyönyörű árnyék liliumom van. Árnyék lilium. Árnyék lilium, igen, és most ültettem rozmaringot. Erre rákeresztem. Na, nagyon jó. Kotányi. Most ültettem el egy csomag vegetát. A szekrénybe találtam. Közvetlenül Viki. Levendulát egyébként. Most jön, hogy levendula. Levendula. Figyelj, hallgass. Levendula. De azt már később. Elmondom, annak kirohan infóért, és a Viki treníroz, és visszajön. Ültettem levendulát. De hatott. Mert gyönyörű lila színű. Hát majd ez megnőz, gyönyörű lila színű. De azt már elvirágzott, már elvirágzott. Na, kell neki egy-két év, de gyönyörű, nagyon-nagyon szép illata van, vagy nagyon illata van, még nagyon szép színe van. Egy ilyen mojitos zacskó. A szekrénybe találtam. De jó, nem, szép ez lesz az. Szép lesz. Egy kis pannonhalma. Hát, egy mini pannonalmát sejtem. Mini pannonalmát, igen. Olyan ez, mert tulajdonképpen olyan mint egy ilyen kísérleti telep. Hogy lesz belőle valami, ugye, hogy olyan egy picit az egész, mint egy ilyen, különböző ilyen egyetemek, meg főiskolák vannak ilyen tankertjei, ahol mindenféle kísérletezgetnek. Oda jössz, hogy nálam olyan, mint egy tanösvény. Végig vezetlek, és akkor mondom, hogy mi micsoda, meg mikor kell ültetni, meg mikor kell metszeni, miért, mekkora a babér, hogy kell vágni a babért, mi történik. Hát ez az úgynevezett HMM gazdálkodás, hát ha megmarad. Igen, sokat ültetsz, és a nagyszámok törvény. Valami megmarad. Lehet, hogy nem viszem ki a szemetet, de a kertben én vagyok otthon az úr. Azt én tartom rendben. Kimész már, pedig akkor is cseresznye lesz. És oda köpsz egy magot. És utána még eltaposom. Igen, eltaposod, és aztán hát ha. Na mi van, kiképzett még a feleségem? A rozmaringot se te ültetted. Levendula. Bukó van. Levendula. Uh-huh. Levendula. Oké. Okay. Jó. Ne nézzél a Vikire. Az a baj, most már csak azt látom, hogy tudod, hogy semmi nem jó. A nőknek semmi nem jó. Hát, rozmaring vagy levendula, érted? Értékelünk, otthon vagyok. Valamit, az kész. Pedig lehet, hogy csak a kert végében ástad a szemetet. Mit csinálsz, drágám? Rozmaringot ültetek. Egy kis... Biztos, hogy nem vagyok kutyája? Rozmaring. Szőke makancs. Ez a nagyon híres korai szőke makancs. Megmetszem egy kicsit. Mi ez a fehér bokor? Megmetszem, hülye az a kutya. Hogy sír ez a bokor, te barom, az az anyosod kutyája. Jó gyerekek, hát el kell ebben kicsit mélyedni, de... De én kezdem megtalálni a 40 éves korban a mélységet. Tehát kezdem. Te metzólót találd meg inkább. Te inkább a metzólót találd meg, jó? Mert a 30-at vettél, és mindent eltüntetted. Jó, hát első metzólóval bárki tud metzeni. Hát most él. Nem, ő minden metz, és az újat használ, érted? Ő beszennyezze a másik növény maradékával. Nem, mert úgy kellene kimenned, mint hogyha műteni mennél ki, mint egy sebésznek, hogy Sterilolt. Szikét. Most kiszúrtam, például 6 smaragdujám közül, az egyiknek sokkal smaragduja. Az is van. Smaragduja keresünk, nagyon szép. Az egyik, az kicsit elkezdett így, elvesztette a fényét. Uh-huh. És új gyémát porosztattad. Igen, lefújtam aranyporral. Igen. Nem, és most beszélek hozzá. Pedig csak annyi történt, hogy észrevetted, hogy a kocsinak égben maradtak a fényszorrói, végre leoltottad, és ettől a smaragdtúj elvesztette a fényét. Nem, most beszélek azért, mert van egy kártevője, ami belemegy és belerakja a petét, és megeszi a smaragdtúját, és ilyen rozsdabarna lesz. És most beszélek róla, meg simogatom, hogy életben maradjon. Inkább ez jó, de nekem ez szimpatikus. Róla ezt a lepkét, nem? Nem tudod, nincs nagyon ellenszer, igen. Tű? Tessék? Mi bajom? Mi rosszat mondtam? Ne arra, hogy gyenyes vagyok, de... Most mondtam valami rosszat, vagy most ezzel miért húzzalak ennyire föl? Nem, mert látom, hogyha beszélsz hozzájuk, akkor gyorsabban nőnek. De minden kártevőhöz külön-külön beszélsz. Nem a kártevőhöz beszélek, te hülye. Takarodj le az anyádba. És ha abból az utolsó fiához nem beszéltél? Nem, mert azok szépen. Belet kitaposom, ne ezzel végeztél. Hallod te ott? Van még belőle 3,5 ezer. Hagyd kilós smaragdtujjámat. Nem, engem ez kikapcsol. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, 2 perc a pontosan 9 óra. Aztán terméket tesztelünk, mert hallgatói megint küldtek valamit. Csoda lábtörlő. Annak elmúlt után, hogy létezik-e ilyen. Itt vagyunk mindjárt. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Börtönbe kéne küldeni. Mr. Saxobitet? Azért tudom, ért. Nem? Alap, onnan indulunk, hogy 5 év. Igen. Bármilyen védekezést ki akar-e fejteni, mi az érvrendszer, mire támaszkodik? Mondja nyugodtan 8 évnél. Így van, 6. Nagyon jó. 6. Hát komolyan mondom, hogy ebből hogy lett sláger? Nem a dallal van a baj, hanem hogy sláger lett, nem? Hát valami megszeret. Tehát valakit megtalál egy ilyen dal is. És azt mondod, hogy... Ez felfoghatatlan. 5 év börtön, de úgy, hogy nem lehet nála hangrögzítő berendezés, és nem dúdolhat. Igen, nem dúdolhat, nem énekelhet, nem jegyezhet le egy sort sem, nem rajzolhat kottát. Csak és kizárólag a büntetés, hogy minden nap 2 órát kell játszani a hárfán. 2 óra hárfa játék. Nem, már ez már egy kis kapuj érzem. A zene ellen elkövetett bűncselekmény miatt 2 óra hárfa játék minden nap. Mr. Saxo Beatnek. Ja nem, már nem, ő a dal címe. Alexander Stannek. A Mr. Saxo Beat-tér. Na, tesztelünk? Mehet. Igen, hajrá. Ugye van egy rovatunk, és mindig akkor hívjuk elő, ha valaki küld nekünk egy terméket, vagy látunk valamit, és nagyon beindult a dolog, mert hogy hallgatóink folyamatosan figyelik a reklámokat, hogy a helyesek vagytok, köszönjük szépen, és e-mailek sokasságával árasztotok el bennünket, amikor is hát különböző termékek megvásárlása búzítotok azért, hogy vegyük meg és próbáljuk ki, mert ti láttátok a reklámban, de ezek a topshoppos vagy shopstoppos műsorok, vagy nem tudom mik, amik így mennek ugye különböző kereskedelmi csatornákon, hát ezek ontják magukból délelőttönként a letesztelhető termékeket, amikről aztán az esetek azért túlnyomó többségében meg igen, kiderül, hogy nem nagyon működnek, de voltak sikeres terméktesztjeink azért mostanában. Működött valamennyire a ragasztó, az a Turmix gép, ugye az a Nutrisuc, az nagyon jó volt, a ragasztó is volt, tehát vannak azért, amik átmennek ezen a teszten. Most kaptunk egy terméket, mert az egyik hallgatónk hívta fel a figyelmet arra, hogy hát beindult a lábtörlő biznisz, és... pedig nincs is szezonja. Pedig nincs is nagyon szezonja, viszont van egy csoda lábtörlő, ami azt mondja, hogy leegyszerűsíti az otthoni takarítást, segít az otthon tisztántartásában, csúszásmentes aljának köszönhetően ugye helyén marad, azért ez nem olyan nagy szó, nem áztatja el a padlót. Ez egy értem, csoda. Hát, hogyha magába szívja a nedvességet nyilván. Igen. Alapvetően minket ugye Feriben nem érint ez a dolog, mert annyira csosszogunk már vén emberek vagyunk, hogy nekünk nincs soha kosz a lábukat, de Balázs van. Még emeli a lábát. Így van, nektek lejön a talpatokról. Hazaérünk, addigra már nincs rajta semmi. Nyilván egyiket a hülyéknek találták ki. Tehát valljuk be őszintén, érted? Aki nem törli a lábát kint, vagy nem tudja letörölni kint a lábát egy hagyományos lábtörlőn, és úgy megy be a lakásba, hogy például a videón is látjuk, hogy betrappol sárral elegyített ilyen mocskos, nedves, szutykos, retkes cipőjével egyébként a kőre, és aztán tovább is gyalogol, hát ez körülbelül ennyit is ér. De várj, azért ez azt mondja, hogy a mikroszálas mágnesek, amik a lábtörlőben vannak, vonzák magukba a port, a földet, a homokot, és itatják az esőt a cipőről. Aha. Nem kell félni a lábnyomoktól, a tappancsnyomoktól, mert ez megoldja. Nem lesz. Hát egy a kutya egyszerűen mosógépben leszedi a kutyáról? Így van, tehát a kutya átmér rajta, akkor utána nem hagy nyomot. Így van, egy hagyományos Granny Star típusú teljes zacskókból font lábtörlő, ezt nem tudja. Csoda lábtörlő a neve. Tehát nem hiszem, hogy van, aki ezt így megveszi, hogy vegyünk egy csoda lábtörlőt, asszony. Hallottad? Hát csoda lábtörlőt szeretnék. Csoda lábtörlőt. Iránya volt. Iránya volt, kell 2 liter egy vaj, meg egy csoda lábtörlő. Azt is leszívja a cipőről a sarat. Én most nézem a videót. Na, leszívja. Hát aztán ez nehogy magad köré tekert, mint egy töröl között. Azonnal ezzel fogok aludni. Nehogy aztán töröl között csinálj belőle. Fekülj rá hason. És nincs alatta se sár. Úristen, most írja a feleségem, hogy mi vettünk egy ilyet. Igen? Na. De miért csodálkozol? És most a miénket teszteljük? Ez a tiétek? Igen. Aha. Istenem, ad, hogy működjön, én leszek a világ hülyéje. Igen, igen. Istenem, én itt ostorozom azokat, akik képesek megvenni egy eleterére. Mi most megvettük ezt. Tökény. És mondom, ezt megvettük, így vettük egy, ez a miénk. Majd találjam ki, hogy ki miatt. Ez a miénk. Jó, hát egyébként ez elsősorban nőknek szól. Hát ők takarítanak, ők a célközönség. Ők ezt elhiszik, hogy a csoda lábtörlő miatt majd megúszszák a takarítást. Tisztelet azon pasitak, akik szintén takarítanak. Hát vannak ilyenek, meg hát nem csak a nők feladata, ez nyilván. Na, hát nézzük meg. Persze, hajrá, a puding próbálja az evés. De Viki, csak most mondom, hogyha nem jó, nem visszük haza ezt a szart. Mennyiért vetted? Mennyiért vetted? Most csak mutasd fel az ezereseket. 3995 ír itt. Most akkor... 39. 2000. Aha. Na. Aha. Na, ott van. Jó, 2000. Csak mondom, hogy a hirdetésben, az eredetiben $20 szerepel. Hogy egyenek most a dollár? Most nagyon gyenge a dollár. Mennyi? 250? Annál erősebb. Annál gyengébb. 3, tehát 280? 272. Jó, 272. 85. Aha, mert hogy az átszámítva 5000 forint fölött van. Igen. Tehát amit ti vettetek 2000-ért. Tehát ráadásul kamucsod alá törlőt vettünk. Na, nagyon szép. Jó, hoztunk egy sima lábtörlőt, csak hogy összehasonlítsuk. Ugye, hogy néz ki a kísérlete lekráma? Azt mondja, a csoda lábtörlő, lép bele a sárba, utána lép rá a lábtörlőre, majd lépjél rá fehér papírra, és elvileg a fehér papíron már nem kell, hogy nyom legyen. Így van. Ezt megcsinálják a reklámon egy hagyományos lábtörlővel, ami után ugye rálép a fehér papírra, és ott nyom marad, meg megcsinálja ugyanabban a snitben, tehát vágás nélkül a csoda lábtörlővel, ahol ugye belelép a sárba, egy edénybe, onnan rálép a csodalábtörlőre, majd a papírra, és láss csodát, a papíron nincs semmi. Ratatatam! Így van, ratatatam. Van benne egy ratatatam, és utána, így van, nem hagy nyomot a papírom. Aha. Én papucsban jöttem, úgyhogy én ezt most kihagyom. Miért a papucsban? Szerinted nem lehet sárba lépni? Hát csak akkor a talpacskám is sáros lesz. Akkor vedd le a papucsot, és mezitláb. Menj, mint hogyha beszaladnál a kertből valamiért. A meccióllóért. Vagy Viki egyik ollójáért. Locsoltál, hogy... sáros a kert, és bemaradt a meccióolló. Így van, mert a berkenyével valami gebasz van. Penész gombás lett a berkenye. Viki, ebbe az 5x5 centis edénybe senki nem fog tudni belelépni. A videón csak mondjuk, hogy elmondjam, a videón, ami itt van előttem, azt látom, hogy egyébként nem nagyon használják, hogy nem használják azt a lábtörőt úgy, ahogy kellene, mert hogy nem törli rajta a lábát, hanem csak egyszerűen rálép. Igen. És ahogy rálép, akkor leszívja. Így van. De a hagyományos lábtörlőn sem törlik meg a lábukat, csak rálépnek, és aztán pedig átlépnek erre a fehér papírra, és megnézik, hogy mennyi maradt rajta. Hát elég sok. Mert eleve nem használom a lábtörlőt, mert mindig a garázs oldalról megyek. Tehát nem, nekünk az ajtó előtt van, de a garázsból is be tudsz venni. Valószínűleg. Engem lehet, hogy odavette. Na, belelépünk, megnézitek? Nézzétek meg akkor, hogy működik-e. Hát de nem férsz bele. Terméknek nem drukkoltam még ennyire, mivel haza fogjuk vinni. Igen, tehát az van, hogy... Először a hagyományosra lépjél rá. János bekeni sárral a cipőjét. Már ezt beadom akkor, hogy jobban halljunk téged. Jó, ide szüljön, padlóra nyugodtan. Kenbe, nem, a cipőtek az alját kenbe. Szól az a mikrofon? Wow, ez szól. De más. De messze van tőle. Nem csak atmoszférában se szedi össze. Gyönyörűen keni, a szőnyegpadlón már tökig sarrasak vagyunk, tehát ebből lesz egy jó kis... Jó, elég az egyik, lépjél rá, csak elég az egyik. Össze, elég az egyik. Lépjél rá az egyikre. Tessék, rálép. Most melyikre, a hagyományosra? Most ez a hagyományos. Közöcsítettek, mert nem látom. Igen. És most lépjél rá a fehér papírra. Ez? Hát semmi, tiszta kosz lett a fehér papír. Jó, hát ez várható volt. Na de majd most. Jó, most menjél tovább a csodalábtörlőre. De most lépjél újra a sárba. Érzem magam, mint ez a hülye táncos játék. Odaálljál már oda, mert akkor hát igen. Lehet hallani. Menjél, odaálljál, Jani, ott saraz, légy szíves, mert akkor lehet hallani. Lehet hallani atmóba. Így van. Na. Összesarazunk. Azt mondja. És most rálépünk a mágnes darabokkal ellátott csodalábtörlő. Viki, ezekbe te tényleg hiszel? Mikroszálai mágnesként vonzák a koszt. Persze. Ha? János bekeni a szép kis konverzét. Na, te is ráléphetsz. Jó, rálépsz a papírra, oké. Okay. Jézusom, szétkentétek mindenütt a sarat. Feri, ne félj a sártól. Hát. Ne félek. Igen? Nézd, ráléptem a csodalábtörlőre, már érzem, szinte beszippantja a lábam, gecó. Igen, leszedi a konverzetre a láb. Letépi a lábúj körmödet. Igen? Jó. És most lép rá. Na! Gyerünk! Jó. Most a csodalábtörlő, utána fehér lap. Én imádkozom, mert ezt mindenképpen hazavisszük, tehát én nagyon bízom benne, hogy ez működik. Na, ugorj le. Megláthatjuk a reklám után. Lép rá a fehér papírra. Ne rajta. Vedd már le róla. Hát ez ugyanolyan dzsúvás, retkes, koszos, jó. Vacak. Nagyon jó. Megvan a számla, Viki. Megvan, 3000 ér. Messze volt, hol vetted? Én próbálom mentegetni a csodalábtörlőt. De nézd, hogy elporoszkált. A kicsit nézd a nejemet, nézd, hogy elporoszkált. Kicsit szomorú vagy. Itt állt büszkén, és nézte a kísérletet, és hogy nem sikerült, csendben kisétált. Igen. Ilyenkor rapítanak azért. Szóval, egy picit állj még rajta. Most ez a történet úgyis megint arról szól, hogy nem hiszel benne elég. Nem, igen, én tehetek róla, hogy nem működik a csodalábtörlő. Ki használtam a csodalábtörlőt, őket nem tudom, hogy így visszaveszik-e. Csak hogy... Mit lehet ezzel hát, nem jól csinálni? Mindent jól csinálni. Maximum fordított sorrendben tudta volna a lépéseket megcsinálni. Tehát nagyon elrontani nem lehet. Mondom, hogy egyébként még a papírra is ráléptem, tehát még az le is szedett egy keveset a csodalábtörlőnek. Annyira nem sikerült leszednie mindent róla, hogy mondjuk várj. Miért gondoltam, hogy ez lesz? Jó, Feri, menteges, de egy picit megpróbálom. Nézd meg, a hagyományos lábtörlőn kevesebb sár ragadt meg, tehát lehet, hogy kevesebb volt a cipődön. A csodalábtörlőn több a sár, tehát többet szedett le a cipődről, csak többet kell. Egyébként nem a terméket védett, hanem Balázsék családi békéjét. De mindegy, úgyis mind nálunk, úgyis minden miattam van, úgyhogy tök mindegy. Miattam kellett megvenni a csodalábtörlőt. 3000 forintért. Tehát. Aha, jó. Beletörölhetem a lábam, Viki, a csodalábtörlőtökbe? Azt. Jó. Úristen. Hál' Isten. Figyelj, hogyha egyébként lábtörlőként használom, akkor nem... Jó, hát ez egy sima lábtörlőként, ha ötször letörlöd, lejön. De a reklám nem ezt ígérte. Azt ígér, rálépsz és lesz. Jó, Anna, jöhet a játékos, ez ennyi volt, nincs ebbe több. Föladtad. Nem, csak kicsit örülök azért, igen. Igen. Oké, milyen időnk lesz, Ferenc? 29 fok, napsütés és erős felhősödés mellett pedig nagyon sok szél. Azt hittem, hogy erős felhősödés mellett sok napsütés. Igen. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Jó, de akkor ezt nem adjuk meg, ez elvégzett. Nem. Ez nincs, ugye? Most mehetek a fürdőszobába, vagy a WC-be, és kimoshatom egyébként a tornacipőnek a talpát, mert tele ragadt ezzel a szar. Igen, azt hívják, a reklámban azért működött, mert a másik lábában répett. Ja, hallottam, igen. Micsoda trükk, hogy nem vettük észre, micsoda vágás. Túl kicsi volt a súlyom, túl szörtelen a lábam, túlságosan nyár van, túlságosan réteg van. Túl saros a sarunk. Igen, azt mondod? Egyébként lazábra kellett volna, szerintem több vízzel próbáld meg majd reklám alatt. Gondolom az apró betűs bez is benne van. Igen, több víz és lazább sár esetén. Nem, Bali, nehezen stresszelj, valaki a multiplát is megveszi, egy hallgató. Belefér még egy játék, vagy jó, húzzuk el, menjünk, van még zsülcikem. Inkább tekerjünk. Jó, hírek után akkor lejátszuk a három sugrást. Jó, jelentkezzetek játékra, játszanátok 023111111 az SMS számunk. Ide tudtok írni a játszanátok, mi pedig itt vagyunk minden. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 6 perccel. Hello mindenkinek, itt van a játékosunk. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia, hogy hívnak? Ciao. Dóri vagyok. Dóri, honnan hívtál minket, Dóri? Szegedről. Szegedről, hát ott applikáción szólunk csak, Szegeden. Igen. Egyedül játszol, Dori? Igen. És milyen foglalkozom, mit csinálsz? Adminisztrátor vagyok egy iskolába. És mit csinálsz, milyen foglalkozol? Igen. Dori, jól van, oké. És hogy nincs senki, aki segít? Hát sajnos külön vagyok irodában, szóval... Itt nem sok segítségem van. Uh-huh. Na jó, figyelj, neki megyünk, akkor így szól az első kérdés, jó? Melyik dél-koreai énekes rapper... igen, itt szóval értem, most értettem. Melyik a dél-koreai énekes rapper Psy legnépszerűbb dala? A Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Menjünk tovább? Igen. Ki volt az ókori történelmi személyiség, vagy ki volt az az ókori történelmi személyiség, aki több várost is alapított Alexandria néven? A névben keresd a megoldást. Alexander... Alexander von... Na hát fordítsd az jó, Alex. Jó, az, hogyha angolul akarod mondani, akkor jó lesz. Na? Alexander... Mondj valami, Dori, mert lejár az idő. Nagy Sándor. Nagy Sándor, jó. Netezel? Aha. Egy kicsit. Nem, csak most kaptam egy sugás, mert jött a kollégom, nem, de... Aha. De elfogadtuk volna, hogy azt mondod, hogy Alexander the Great. Igen, igen. Mi legyen a harmadik kérdés? A Rádió 1-es bögréért lehet menni? Mehet. Hogy nevezik azt a henger alakú olasz tésztafélét, amit hússal, sajttal, zöldséggel töltve szoktak készre sütni? Mi ez? Mi a neve? Nem. Na jó, hát nincs több időnk. Nincs több időnk várni. Kifolyt a fülemettől az effektől. Nem pánnakotta volt, hogy igen? Hát, nem, az egy desszert. Legjobb esetben tesznek húst a pannakottába. Igen, a pannakott az egy desszert, az egy olasz krém desszert. Mi a kerül bele tészted, de az a konyhai baleset. Cannelloni. Így van. Mindegy. Boom az egyet, jó? Így van. Mert... Boom! Ó, de megijedtem! Nálam semmi. Nálatok? Hát semmi. Nem, el sem lőtte a gép, nem, hát azt mondta a szoftver, hogy kész, majd ő visszaadja a diplomáját, nem. Tehát szerintem csak Szilaj tud hozzászólni, ez leállt a boom szoftver, lefagyott egyszerűen. Ha. Tehát nem az volt a feladat, hogy imitálj egy fáradt tehenet, hanem hogy boomoz, jókedvűen, energikusan boomoz egyet, úgyhogy nem. Ez szíves csak pérgelődik ezzel. Puszi, köszönjük szépen! Köszönöm! Szia, Dóra! Ciao. Hello. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, több témánk is volt. Egyrészt átbeszéltük azt, hogy ugye hát lőni szeretnének az iskolában, legalábbis hát nem a tanárok és nem a diákok, hanem, de jó lenne, nem vinné valaki a hírt előlem ilyenkor. Ki az, aki ilyenkor takarít a stúdióban? Még nincs vége a műsornak. Nem én voltam. Nem és én sosem. Te voltál zsír? Nem. Persze, senki. Azonnal vágd le a jobb kezed. A kis ujjadat most vágd le. Szóval, hogy... A klik találta ki. Igen, köszönöm. Hogy legyen. Hogy legyen lehetőségük diákoknak arra, hogy... Te voltál. De miért akar... Majd 10-kor összetakarít. De hogy érted, hogy mennyire kényszeresek a nők? Érted, hát, hogy bejön a feleségem, és elkezd takarítani 9 órakor? Mert szerinte ez káosz. Szerintem meg én még ezeket átlátom itt. Igen, hát, oda nyúlsz, tudod, hogy oda nyúlok, tudom, hova tettem. Jó. Élet ez így? Kinek mi? Igen, nem a mi. Nekünk az elég, hogy ez nem a mi életünk. Iskolában alakítanak, aki lőteret a klik, erről beszélgettünk. Én kívülről nézve elég vicces. Levélben érdeklődik ugyanis az iskoláknál a Klebersberg központ arról, hogy van-e olyan alkalmas 6x15 méteres terület az iskolán belül, vagy az iskola mellett, ahol lőteret lehetne kialakítani. Hát ezen kicsit mi itt összekaptunk a stúdióban, mindenkinek volt állásfoglalás ugye az ügyel kapcsolatban, mindenki gondol erről valamit, nem voltunk azonos véleményen, máshogy gondoltuk, hogy kell-e lőtér az iskolába, vagy nem, erről beszélgettünk. Valamint a házi munka is szóba jött, Juli talán feltett egy posztot, hogy szívesen elcserélni, szívesen fizetni nagyobb készpénzösszeget valakinek, ha megcsinál egy bizonyos házi munkát. Elkezdtük vallatni egymást, hogy ki mit csinál, és hát aztán kiderült, hogy jók vagyunk a házi munkában. Igen. Aztán kiderült, hogy a bársonytúja elvesztette a fényét. Kiderült aztán, hogy kicsit kettészkedem is, ami már egyébként köztudott volt, erről beszélgettünk, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Smaragdúja egyébként. Ez történt ma reggel a Morning Show stárjaival. Itt a reggeli showban. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már, hívjuk a nap hallgatóját. Tolsz erről majd otthon egy streamet? Miről hívom a nap hallgatóját? Nem, arról, hogy... Jött kérdészkedem? Persze. Marad tudjához beszélni. Reggeli show! Ugyan, az bizony, jó reggelt! Hello! Hogy hívnak? Ciao. Laci vagyok. Laci, úton vagy éppen, merre hallgatsz minket? Így van, hát Polgárnál járok, az M3-oson. Polgárnál az M3-oson. Azt írtad, nagymama azt mondta, hogy azt a nőt vegyem feleségül, amelyik ügyes a konyhában. Tegnap este újra elkaptam Ágit a konyhapulton, és tényleg fantasztikus a konyhában, a fürdőben, a folyosón. Álmodoztál? Billy belóg a kezed, vagy tényleg így van? Egy hangyányit álmodoztam. Álmodoztál, azért az SMS az olyan volt, mint a tényleg egy kamasz írta volna, aki álmodozik. Jó, oké, figyelj, te vagy a nap hallgatója, és kapsz egy Rádió 1-es ajándékcsomagot, mert úgy mondtad, nagyon, hogy reggeli show. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Ciao, ciao. Ciao, sziasztok. Szia, jó. Hello. Ciao, ciao. Na, mi a recept, Feri? Az nem péntek? Uha, valamit írhatott tegnap este ez a fiú. Jézus, valami nagyon baj. Jó, Isten, de kész vagyok. Nem jött holnap után. Bocsánat, hossz volt a tegnap este. Ez egy elég hosszú féktáv volt. Ja, recept, több recept is van, ha gondolod, kezdhetem szólni. Nem lehetek mindig én a legélesebb kés a fiókban. Így 10 előtt néhány perccel már azért én is leereszthetek, na. Mondom, belehúzunk hamar a hétvégén. Kezdjük most. Így van, már most belezaposunk a fékbe, és jöjjön a recept. Már nagyon régóta mondjuk egyébként a 3 munkanap, 4 pihenőnap hetet, úgyhogy ezt most mától bevezetted. Milyen recept? Meg mi a péntek van? Nem is értem, hogy szerdán miért nincs recepted egyébként. Hát most komolyan mondom, hát akkor mondjál valamit. Hát majd mi marántotta. De a lényeg, hogy mindjárt jön utána Kabázi Csaba. Remek zenék Csabi. Mi nem a Csabi jön? Most kell megtudnom a adásban, hol vagyunk? Jó van, na, hát most mindegy, akkor. Sok dolgod van ma, vagy azért pihensz egy kicsit? Nem, azt hiszem, hogy most azért egy kicsit rá kell pihennem erre a tegnap estére. Tehát tartottuk a frontot a szülői munkaközösségben, de most már azért el kell mennem egy kicsit pihenni. Flódni a törköt soha több. Figyeljetek, egyébként jó, van, lesz társam. Tehát, hogy egészen jól isznak a férfiak a szülői munkaegyletben. Ugye korra reggel elmondtam, hogy tegnap egy ilyen szülői gyűlés volt, mert ugye gyerekek osztálykirándulnak, a szülők pedig ugye az egyik szülő meghívására gyűltek egy lakáson. De én azt hiszem, hogy vannak új pajtásaim. Jó csapat lesz ez, mi? Igen, nem utasították el az italt. És tudod, nem volt ez a na jó, csak egyet, meg kocsival vagyok. Szóval egészen nem kellett sokat győzködni. Mindenki ide fordult az asszonykájához, asszonykák bólintottak, 2 perc a férfiak nagyon vidáman italoztak. Pedig a nem bólintottak, úgyhogy... csak már ők is megvoltak. Hirtelen. Ölük berogyott a fejük. Hirtelen leesett a fejük. De ez a szerencsés egyébként, az osztályban így van, nem van. Ez az a sokkal rosszabb, nem? Őket még sok iskolában nem járt a gyerek, de amikor így nincs a szülők között. Nem kell mindenkinek kötelezően mindenki, de hogy van egy-kettő, akivel így lehet azért. Meg az igény más... megvan rá, mert az önmagában jó. Tudod, tehát hogy szólnak, hogy gyertek át, és akkor jó lesz. Más típusú szülői munkaközösség, mint amihez eddig szoktatok. Hát még nem voltam nagy SMK-s soha azért. De most már kezd érdekelni. Nem, ugye? Az nem. Szerintem az elég keménynek kell lenni. Tehát én nem vagy. Itt van egy-két SMK-s, Anna, meg hasonló. Tehát ők valók az SMK-ban. Én azért nem nagyon. Tehát részt veszek, de... Azt csináljátok, azért legyél SMK-s, mert azt mondod, hogy gyűlés van jövő hét csütörtökön nálatok. És a gyűlés az mindig azt jelenti, hogy isztok. Hát vagy amíg a csajok SMK-znak, addig összehozom én a gyűlést egyébként, igen. Na jó, mit csináltok? Amikor van időnk, hát elmehetünk egy zenére, de beszélgessünk, még egy kicsit van időnk. Hát a legyen! De beszélgessünk. Hát nem jövök le, hát most örül ki az adrenalin, már vége az adás. Ballagás van nekünk is. Na, tényleg? Ja, messze. Már csak nekünk nagy ballagás. Ja, neked vége van. Ballagási ajándékot vesztek? És bejelentette az igényét, vagy meglepi lesz? Ne, bejelentette az igényét. Már jelezte, úgyhogy... Akkor tudja, hogy mi van. Zsebben nyúlós most egy kicsit, de hát 8 évente egyszer. Ő is. Majd akkor egy karácsony nem 4 év múlva lesz. 2 kókuszrúd az utas ellátóból, vagy 3. Mi lesz? 3 és puncsgolyó. Egy puncsgolyó és egy kókuszrúd. És mikor kapja meg? Pénteken? Szerintem már ma este megkapja. hogy egy kis időt nyerjünk. Mert ha már majd kapja, akkor nem kezdve már nem kell hozzá se szólni, csak bottal megpiszkáljuk majd. És pénteken rendesen nagy, sírós, szülős, menős, balagos. Az, otthon, kerti partizós, stb. Hát akkor most megy általánosban? Nem. Ez most a középső csoportos nagy ballagás volt. Gimi? Aha, gimi. És akkor most itt be is fejezte a kis általános iskolás tanulmányait. Hál' Istennek lesz egy-két osztálytárs, akivel megy tovább, tehát akik ebben az osztályban, az új osztályában is majd osztálytársai lesznek, de már várja a gólyatábort. Az is lesz. Az is lesz. Gimnáziumi gólyatábor. Minden lesz. És tökre örülök neki, hogy nem antiszoc, hanem azt mondja, hogy tényleg érdekli meg, hogy el is fog menni. Hát az jó, persze. Hát így jövök egy új világ előtte, mi? Így van, és végre talán még a szobájában is rendet rak. Á, azt nem. Nem, egy kerep, én sem. Fogadnék, de hát mindig. Csak a pénteken mész a kis telesportzöld öltönyödbe, kis fekete nadrágodba, fehér zoknitba, mész a balagásra? Hát már nem telesportzöld. Már lila. Váltottunk. Annyira kiszívta a színét a mai írtó, hogy már nem tudom ilyen színét. A kis lila, az a padlizsán zakóban. Tényleg kiöltözöl? Persze. Hát már amennyire én kiszoktam. De jó, de ez akkor csak úgy finoman. Mert ma van például Somának, ő is ugye végzett az Ovival, Ovis ballagás. Hát most jó vagyok pólóban. Én azt gondolom, szerintem, hogy azért igen. Arra igen. Igen. Arra talán elég. Egy pólóba üvegsörrel a kezedbe szerintem teljesen. Világos. A másik egy rozéfrös, ha más is megkívánja, készülnek akkor műsora? Tudjuk készülnek műsora? Az cuki. Az nekem jó, tavaly ballagott a Benni, olyan megható volt, hogy ott szavalnak, meg verset mondanak, meg ez tök már igazi műsor vagy csak úgy, hogy mitől meggyújtanak valamit, vagy ilyesmi, és nagyot nevetnek. Jó, az tőlük. Na jó. Hát akkor ballagjatok, meg vásároljatok, mi jövünk holnap 6 órakor, jó? Mindenkinek szép napot, vigyázzatok magatokra, érkezünk holnap, puszi, szevasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, a Rádió 1-en.